101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. 40 000 ungdomar bor hemma. Ungdomar, alltså då räknar vi helt plötsligt. Det är så kallat unga vuxna det, mellan 20 och 27 år. Det finns inget boende för dem, de bor hemma. Är det så att det inte finns boende, eller är det så att det är kanske enklare att bo hemma? Ja, vad tycker du? Jag undrar om det inte lite grann lutar åt att det är lite enklare att bo kvar hemma än att skaffa sig ett eget boende. Då har man ju markservicen klar och skafferiet fullt. Ja, och lite ett klädkonto också kanske på det. Ja, vad säger du? Är det så att du hyser dina ungdomar hemma, eller du som är i den här åldern? Hur svårt är det egentligen att skaffa jobb? Förlåt, bostad naturligtvis. Är det jättesvårt att få bostad? Och det har ju blivit så att nu för tiden så är det ju inte så kanske som det var mera förr, att då började folk jobba. Nu ska ju alla människor studera, gubevars, och kanske inte kommer ut i förvärvslivet och får en ordentlig inkomst och därmed också kan skaffa sig en egen bostad. Värdarna kräver väl det kanske, att man ska ha en, att man ska vara anställd för att man överhuvudtaget ska få hyra. Ja, det är flera komponenter kanske som samspelar i den här problematiken. Men ja, är det så? Stämmer det verkligen? Handen på hjärtat. Du ringer 0200 11 12 13. Nu då har det blivit dags för Dagens Garv. Klockan är 17:05, lite drygt, och Dagens Garv. Finns det något som går upp mot Söders höjder? Ja, Katarina Hissen. Ja, men det var väl roligt. Det var väl lite kul faktiskt, rent av det. Sen fanns ju Maria Hissen, och ja, det finns ju lite andra hissar faktiskt. Det har ju funnits en del hissar som har gått upp till Söders höjder en gång i tiden. Ja, hörni, det här med bostäder. Man läser i tidningen Metro, fler tvingas bo kvar hemma. Men beror det då på att det kanske är så att det är fler som tvingas bo hemma därför att de inte har något jobb? Det där samspelar väl kanske lite grann. Ungdomsarbetslösheten är ju, som vi vet, tyvärr väldigt hög. Och vi vet också att väldigt många unga människor, tack och lov kan man väl säga, väljer att studera. Men är också tvungna att studera, därför att det krävs högskola för i princip allting idag. För att du ska kunna, så att säga, bli påtänkt till en tjänst, så måste du ha högskola. Är det månne så att det samspelar det där och gör det omöjligt att få bostad? Eller är det så att man som ung tycker, nej, vad fan, jag bor kvar, det är rätt skönt. Morsan sköter det här med mathållningen, markservicen, tvättar. Ja, det står grejer i skafferiet, det finns saker och ting i kylskåpet, det är bara att ta för sig. Mm. Kanske det är på det viset också, att man har, så att säga, vill gärna fortsätta att bli körlad, och så tycker man att ja, det är så svårt att skaffa bostad, kanske utan att man dessutom ens har försökt. Ja, vad säger du? Jag tror att det där är en kombination. Jag skulle gärna vilja prata med dig som söker bostad faktiskt med ljus och lykta, och som inte får bostad, och höra hur den där situationen är. Och sen skulle jag också vilja höra med dig som är trött på att ha dina halvvuxna ungar, alltså vi pratar om åldern nu mellan 20 och 27 år, mellan 20 och 30 kan vi säga, som så att säga av olika skäl tvingas eller väljer att bo hemma. Hur är det att ha dem hemma? Det är ju för fan vuxna människor. Ja, du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Jag lägger tidningen åt sidan och så ska vi se vad som har hänt. Dagens datum i historien. Just precis, dagens datum i historien. Det är lilla pattiklappedagen, det vet vi. Men att det var den 15 maj idag, det kanske vi inte höll reda på. Men det är det i alla fall. Och Paraguay har nationaldag idag. Igår hade de flaggdag och idag så har de nationaldag till minne av självständigheten från Spanien 1811. Sen så kan vi konstatera att Sofia och Sonja har namnsdag. Grattis på er. En liten tårta till kaffet kanske vore på sin plats. 1860 denna dag i Italien, den italienska enhetskämpen Giuseppe Garibaldis trupper besegrar en siciliansk armé. Detta blir Garibaldis första seger och den 27 maj kan han med sina trupper tåga in i Palermo, varefter det under sommaren kan erövra hela ön. Slaget blir avgörande på så vis att det för Garibaldis kommer närmare ett enande av Italien, och redan året därpå så kan han utropa konungariket Italien. Alltså konungariket Italien 1861. 1908, internationella hockeyförbundet International Ice Hockey Federation grundas i Paris faktiskt av representanter från Belgien, ja det var hockey det, Frankrike, ja det var ju hockey, Storbritannien, ja det pratar man ju hockey, Schweiz och Böhmen. Jo, de startade alltså internationella hockeyförbundet. Sen har det väl inte gått så bra för dem på rinken, men det är ju en annan sak. Födda denna dag och 1856, en man vid namn L. Frank Baum. Han var amerikansk journalist och författare, mest känd för romanen Trollkaren från Oz. Ska lyssna här på en liten sång faktiskt från Trollkaren från Oz. Det är den är ju väldigt vacker och det är den underbara Judy Garland som sjunger för oss här. Vi ska se. Är ni beredda nu? Ja, visst är det vackert. Judy Garland, mamma till Liza Minnelli för övrigt. Ja, det har liksom blivit lite ledmotivet det där till Trollkaren från Oz. Författaren L. Frank Baum föddes alltså denna dag fast 1856. Föddes 1891 en fantastiskt duktig rysk författare, Mikhail Bulgakov. Just det, mycket bra kille faktiskt, läste en del av honom, gör det. Och 1940, Nederländernas armé kapitulerade till tyskarna under den tyska invasionen av landet. Den nederländska regeringen och drottningen Wilhelmina går i exil till Storbritannien där de stannar under 5 år och, som ockupationen varar. Ja, det hände ju väldigt mycket under den här tiden på mellan 39 och 45. I princip varenda dag är det ju någon rapport som handlar om det andra världskriget. Hur som helst, 1940 också denna dag, alltså den 15 maj. Bröderna Dick och McDonald öppnar världens första restaurang i San Bernardino i Kalifornien. Det dröjer dock till 1955 innan den första franchise-restaurangen under märket öppnas. Och sen så blir det då en restaurangkedja som sprids över världen. Ja, i princip det ligger en sån här restaurang numera nästan i varenda kvarter. 1960 denna dag, 15 maj alltså, Sovjetunionen skjuter upp en satellit. Den blev känd som Sputnik 4, då det är landets fjärde satellit. 2,5 år efter uppskjutningen av den första Sputnik 1. Det blev den första satelliten i det sovjetiska så kallade Vostok-programmet. Och även om denna är obemannad så blir den en förelöpare till den första bemannade satelliten som skjuts upp i den 12 april året därpå. Ja, så var det. De var före amerikanskarna, ryssarna, när det gällde så att säga, rymden. 1971, denna dag, Sveriges första Pride förlåt mig, Sveriges första Pride-demonstration hålls i Örebro utav den lokala föreningen Gay Power Club för att demonstrera för homosexuellas rättigheter. Ett av kraven som framförs under paraden är två av samma kön ska få gifta sig med varandra. Det här var alltså redan 1971 som detta krav första gången framfördes i den första Pride-demonstrationen i Örebro. Det dröjde ju ett tag innan det nu blev på detta vis. Vi ska se här, sen så har vi några som har fötts också denna dag. Bland annat Cecilia Hagen, grattis, 1946 är du född. Och en tidigare kollega, god vän, Sofia Wistam, född 66, och Tilde Fröling, född 1980. Det var väl detta, va? Ja. Och så kan man konstatera också att år 2000 så dog Gösta Prüselius, en svensk skådespelare. Det var han. Kommer du ihåg, Martina, Djungelboken? Mm, det kommer jag ihåg. Han var ju Bagheera i den. Ja, ja, just det. Just i den tecknade versionen. Ja, så var det med det. Så var det. Då har Martina klivit in i handlingen. Klockan har blivit 15 minuter över 6, ska jag säga. Och hon vill gärna leverera en liten nyhetsuppdatering. Det ska du få också alldeles strax, Martina. Vi ska bara skaffa fram två stycken tävlanden till Smartast i staden. Du som vill vara med och tävla i Smartast i stan, du ringer 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Jag behöver två tävlanden till denna fantastiska tävling. Jag ställer frågan, du ropar ditt namn, du svarar rätt, då får du poäng. Svarar du fel, ja, då får din medtävlare poängen. Det är hårt, men det är rättvist. Smartast i stan alltså, alldeles strax. Du ringer 0200 11 12 13. Men nu, Martina, är det din tur. Varsågod. Ja, då kan jag berätta att de flesta i Sverige har fått det bättre under de senaste decennierna, men samtidigt så ökar inkomstklyftorna i snabb takt. Det här visar en ny rapport från OECD. Och mer än varannan ung storstadsbo bor ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar. Det här visar siffror som tagits fram av Skop, och siffrorna är de högsta på 10 år då mätningarna startade. Ja, man undrar ju vad det där beror på. Är det så att de inte vill flytta därför att de är för lata? Eller beror det på att de pluggar? Eller beror det på att de är arbetslösa och därmed inte har någon fast inkomst och inte kan få egen bostad därför att det är ingen som vill ha dem eftersom de inte har någon inkomst? 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. 20 minuter över 6. Vem är smartast i stan? Är det Monne Andreas i Nacka? God morgon, Andreas. God morgon, Gert. Hörde du, hur står det till idag? Jo, det är riktigt bra faktiskt. Jag ska vara ledig här nu i 5 nätter här nu. Jag jobbar natt. Jaha, vad jobbar du då? I Kungens Kurva, jag jobbar som väktare. Jaha, ja. Och nu fick du 5 nätter på raken då? Jajamän, så det känns det väldigt bra. Hur många nätter jobbar du för att så att säga skrapa ihop till 5 dygns ledighet? Ja, 4 eller 5. Jaha. Det är 4 eller 5 nätter. Ja, okej. Okay. Ja, det där att jobba skift så där, det sliter, säger de. Ja, de säger att man kan plocka bort några år direkt. Men jag tänkte att jag mår så bra av att jobba på det mer än nu. Så att, Då blir de mer värda de åren man lever istället. Ja, så är det. Det är kul, men de håller på också. Ja, det tycker jag. Ja, vi ska se om vi har Susanne med oss på tråden. Hallå, Nej, det hade vi inte. Då ska vi se. Susanne, min vän, ring om, eller någon annan. Vi måste ju få en tävlande till Andreas. Du som vill vara med och tävla mot Andreas, han kommer inte vara speciellt svårslagen, eller? Det återstår att se. Du som vill tävla mot Andreas, ska nu har vi någon som vill tävla mot dig. God morgon, vem där? God morgon, det är Mattias här idag igen. Mattias, du är liksom, det är Mattias från Ornö det här. Ja, precis, jag får ju offra mig ingen annan. Ja, men det är, han är sån här, vad heter det, stand in för väldigt många. Ja, välkommen Mattias, du har möjlighet att bli stormästare igen här. Du ska tävla mot Andreas i Nacka. Ja. Ni kan ju hälsa på varann. Ja, hej Mattias. Nacka mot Ornö alltså. Jajamän. Är ni beredda? Ja. Då börjar vi då. Och reglerna är ju såna att svarar man rätt, ja då får man poäng. Och svarar man fel, då får den andra poäng. Ja. Det är en införstådd dig. Då kommer gingen här. Smartast i stan. Frågan är, har Bulgariens huvudstad ett flicknamn? Mattias. Ja. Mattias, ja, och vet du vad som är lustigt med det? Nej. Det är ju Sofia, eller Sofia. Ja, precis. Har ju namnsdag idag. Jaha, trevligt. Ja. Är nästa fråga också en namnfråga. Är Anna Sveriges vanligaste kvinnonamn? Andreas. Andreas? Nej. Nej, det har du alldeles rätt i, det är nämligen Maria. Heter USA:s högsta berg Mount McKinley? Mattias. Ja, Mattias. Ja. Ja, det gör det. Chansar eller visste du det? Nej, jag chansar faktiskt. Jag var det. Ja, ja, okej då. Då ska vi se. Är Ferrari Italiens tredje vanligaste efternamn? Andreas. Ja, Andreas. Nej. Ja, men det var väl synd att du sa det då, när du ändå höll på att gissa. Ja, det påstås i alla fall att det är det. Enligt översättarbloggen så säger man att Ferrari är Italiens tredje vanligaste efternamn. Det är väl som Jönsson då, eller Svensson eller något sånt. Eller Volvo kanske. Eller... ja, nu var det rolig. Ja, men det är okej hörni, alla andra lyssnare. Mattias kommer från Ornö. Ja, har man att sätta emot? Nej, det går ju inte. Det går inte. Du, då ska vi se här. Andreas ifrån Nacka tävlar alltså mot Mattias från Ornö i smartast i stan. Heter Emil Lönnebergas lilla syster Lina? Nej, Andreas. Andreas? Nej. Vad heter hon då? Ida. Just det, det var rätt. Men ropa namnet först. Ja. Pratar man iriska på Irland? Andreas. Andreas? Nej. Jo. Nej, men va? Ja, du får svära om du vill. Men du behöver inte, du kan bara liksom slå dig själv på handen lite grann. Ja, engelska och iriska är faktiskt officiella språk. Då ska vi se hur pass intresserade ni är av spel och dobbel. Finns det 42 rutor på ett monopolspel? Andreas. Andreas? Nej. Det var rätt svar det, Andreas. Yes. Det finns 40 stycken rutor. Ja, det minns jag rätt. Uppträdde Erik Segerstedt med en dansk sång på Melodifestivalen, tror jag. Andreas. Andreas? Nej. Gjorde han inte bra där, Andreas? Spänningen är olidlig. Det står nämligen 4-4. Och det kommer att bli en segrare. Är Bovete ett sedeslag? Mattias. Nej, Andreas. Nej, Mattias var först. Nej. Oj, vad du gissar rätt där. Ja, för du visste, Andreas, att det är en urt. Ja. Ja, du gissade. Ja, men vad bra då. Då blev det alltså så att tävlingen slöt, som det heter. Andreas från Nacka fick 4 poäng och Mattias från Ornö, han fick alltså 5 poäng. Det var bra det. Då, ja, grattis, Mattias. Då får vi lägga den tävlingen till handlingarna. Handlingarna, de ligger där borta nämligen. De ligger där i höger. Hörrni mina vänner, tack så mycket. Och ska ni ut i trafiken, som sagt, kör försiktigt. Solen står lågt. Ja. Och den kan blända. Och ni vet, det är bra att göra rent vindrutan. Och det är också väldigt, väldigt bra att byta vindruta. Ja. Var 800 000 mil påstår de. Då så, är ni nöjda så långt? Ja. Ja, det är bra det. Andreas, ja. Du får återkomma. Det finns det alltid en revansch att få. Ja, det tänker jag ta och försöka med. There is always a second chance, som det heter. Ja. Tack så mycket. Hej då. Tack, tack. Tack. Hej, hej. Ja, det var alltså tävlingen avgjord och Mattias vann. Klockan har blivit 6:55. Det betyder att vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Och jag vill prata med dig som antingen inte har fått någon bostad, du är ung, du vill flytta hemifrån men det verkar vara ett helvete att få bostad. Eller så skulle jag vilja prata med dig som har odrägliga unga människor, dina barn, halvvuxna någonstans där mellan 20 och 30 som fortfarande bor kvar i pojkrummet eller flickrummet i förekommande fall. Ja, det är tungt ute på bostadsmarknaden. Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13, eller är det månne så att ungarna är lata, vill inte flytta hemifrån därför att det är mycket bättre att bo hemma hos morsan. Där finns det ju service i form av tvätt, det finns städning, det finns mat i skafferiet, det finns mat i kylskåpet och kanske till och med ett litet klädkonto. Ja, är det på detta viset, Måne? Du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hörni, är det hopplöst på hyresmarknaden för unga människor? Rutger, min vän, vad säger du? Ja, så som det ser ut i Stockholm idag, det beror på att ja, de sitter och bestämmer. De kan behandla folk hur de vill, det är riksdag och regering och så vidare. Så att det bästa vore att flytta ner riksdag och regering till Malmö så att, säga, så att vi får två konkurrerande huvudstäder som får slåss om väljarna så att säga. Att den som har det bästa erbjudandet, den borde få bestämma så att säga. Ja, man kan välja själv då som medborgare. Jaha. Med bostadsmarknaden i Stockholm, den är, ja, de vill inte bygga någonting. De kallar för att det är för dyrt och bla bla så att säga. Ja, men du, det har ju blivit väldigt, väldigt dyrt att bygga därför att det ska ju vara sån hög standard på allting. Ja, men jag menar, om de byggherrarna tycker att det ska vara så dyrt, jag menar, de har ju möjlighet till att bygga, men de bygger inte för att de vill få ta ut högre och högre priser. Så att det verkar ha spårat ur det här med att man ska ha konkurrensutsatta byggandet. Ja, men du, vänta ett tag. Är det så, människor idag, unga människor idag är lite lata och sådär och kanske inte vill flytta hemifrån heller och inte vill bo taskigt ett tag, utan de trivs bättre i pojkrummet eller flickrummet och att mamma tar hand om dem? Ja, det tror jag nog att det kanske finns en del som tycker så. Så finns det de som definitivt inte har på något som helst planetmässigt någonting liknande så att säga. De har det väldigt svårt hemma och så måste flytta så fort som möjligt. Och ja, kanske föräldrarna vill kasta ut dem och obehagligt ta in inneboende i rummet bredvid som super och vad heter det, misshandlar eller vad som helst. Det finns så alla sorter och det är absolut vanligast. Ja, men vänta nu ett tag. Du menar att de tar in inneboende, föräldrarna tar in inneboende som super och misshandlar dem? Ja, liksom, eller, det var väl väldigt drastiskt det, kanske. Ja, men du ska veta att det finns alla möjliga typer. Det ska jag klart för. Så att det finns de som får sitt tvätten färdigvikt och så finns det de som vars föräldrar liksom ska ha det så bra själva så att de vill få för sig att barnen ska bidra till hushållet. De ska betala massa hyra, de ska betala. Ja, men är det inte så? Ska man inte göra det då? Jo, hyra ska man betala. Och ska man inte bidra till hushållet också då? Ja, till sin egen bit, visst, man ska betala, men man ska liksom inte hålla på och kratta i trädgården när man har läxor att göra och såna här grejer. Man ska inte, man kan inte köra med som arbetskraft, det funkar liksom inte riktigt. Nej, men man ska väl hjälpas åt. Vem ska, för föräldrarna jobbar väl också heltid och ska väl då kanske kratta i trädgården, så, eller så att rättare sagt trädgården ska kratta, ska man inte hjälpas åt med det då? Jo, men alltså, den individen då, som är, det är en vuxen som du säger som är inneboende, alltså som är barn då, så att säga, i det här fallet. Och den personen kanske har ett schema som är ålagt av skolan, av saker runt omkring, så här, kanske sin familj runt omkring, om de kanske inte har. Och så kommer föräldrarna och ger sig in på den tid, den begränsade tid som folk har idag. Jag menar, det är inte mycket tid man har, man kanske ska jobba extra och man har skola och sköta och allt och sånt där. Mm. Och så man behöver bo i stan. Alltså bor man i en förort långt och tätt små tätskottar till där bussarna knappt går. Ska man hinna med att göra det att man ska alltså ut i den här villan då, förorten ligger ju långt bort och man behöver bo i stan själv. Man kan ju totalgrämma det med att hålla på och hjälpa till och kratta trädgården. Det har man inte tid med. Och sen alla men andra Rutger, det verkar som att du har lite erfarenhet av det här själv. Ja, på alla sätt. Jag har erfarenhet av Stockholms bostadsmarknad. Från hur bor du själv? Ja, jag har ju en bra lägenhet och jag är jättenöjd med, men det har ju kostat krig. Va? Det har kostat krig och år. Va? Ja, jag förstår. Så jag vet, men det här är liksom... Vad jobbar du med? Jag är taxichaufför. Okej. Okay. Ja, men det är inte så att för att man ska få en egen lägenhet så måste man också kunna visa upp att man faktiskt har ett jobb. Att man har en stadigvarande inkomst. Ja, och har man en svår situation vad det gäller inkomst, alltså inte har något jobb, inte har lån, alltså ingenting man får en inkomst, då kan du glömma det. Så är det en massa andra grejer. Om du skulle ha betalningsanmärkningar och andra grejer som på ungdomar har med såna här telefonlån. Ja, en massa visst. Annan skit. Och, alltså, jag tror också att det finns många parametrar som spelar in, Rutger. Du har rätt i det. Du, tack så mycket för ditt samtal. Ja, flytta ut till Malmö. Ja, tack. Vi ska fundera på det. Hej. Ja, tack ska du ha. Hej. Hallå, vem där? Hallå. Ja, vem har vi på tråden? Ja, Jonas här. Tjenare Jonas. Tja va. Jag tänkte bara en sak som kom upp då, med det, när du pratade om bostäder. Jag jobbar som rörmokare. Ja. Och för det här var vi kanske 5-6 år som var på stambyte i Husby. Okej. Okay. Och där stod det ett helt hus. Den var möblerad och klar. Ja. Det kan ju varit en 100 lägenheter nästan, jättestora hus. Som var tomma. Okej. Okay. Det var ju typ för flyktingar och sånt då. Men då tänker jag, och jag har en känsla av att det inte är det enda huset i Stockholm som står tomt i sådana fall. Nej, det där kan jag också tänka mig att det faktiskt är på det viset att man har vikt så att säga bostäder eller hela fastigheter som i det här fallet för kommande behov liksom. Va? Men då kan jag ju tycka eftersom att det är så låg arbetslöshet, låg bostad. Ja, arbetslösheten är väl inte låg? Nej, jag menar hög. Ja. Ja, men då tänker jag inte bättre att försöka styra upp det som vi har. Jo, finns redan nu. Jo, men jag tror också det. Jag tror också det. Men det kan finnas en hake i detta. Att de här ungdomarna kanske inte vill bo i ett höghus, de som inte har bostad nu. De kanske inte vill bo i ett invandrartätt husby i en fastighet. Förstår du det? De kanske tycker att det är trevligare att bo hemma hos mamma i Näsby park. Nej, det tror jag inte. Ja, jag vet inte. Men om det är på det viset som du säger att Stockholms stad, Stockholms kommun eller kranskommunerna har fullgoda bostäder stående. De var ju möblerade också, men jag vet inte. Alltså, till och med det. Ja, och jag kan ju tänka mig att det inte var det enda huset i hela Stockholm som var så. Nej, det där borde ju någon grävande journalist verkligen ta tag i. Hur många lägenheter står det möblerade tomma i stan? Det tänkte inte jag på faktiskt, att så kan det naturligtvis vara. Ja, jag kom på det nu när du pratade, bara. Jag hade förtänkt det innan. Nej, men det var bra. Du, det där skulle vi ju faktiskt kunna försöka få reda på. Ja. Tack så hemskt mycket för den uppgiften. Det var så lite så. Ja, tack. Fortsatt trevligt. Ja, du med. Hej. Ja, hej. Vem har vi på tråd? Det låter väldigt lågt. Hej, det är Darius. Hör du mig nu? Nu hör jag dig. Darius. Ja. Välkommen Darius till Gärdsvärd. Tackar. Jag tror att det är brist på bostäder är inte bara en Stockholms fenomen. Det är över hela världen. Stora städer har det här problemet. Och det ska inte bara fokuseras. Nej, men vi kan ju inte lösa hela världens problem. Vi måste nej, ju... men det är så ändå. Vi är en del av världen. Ja, vi är en del av världen. Men vi har ett problem i Stockholm för de ungdomar, och då pratar vi om unga människor mellan 20 och 27 år. Det är 40 000, inte i Stockholm enbart, men i storstäderna. Som alltså inte har bostad. Och frågan är ju varför? Det är Man måste ha inkomster och ja. Sen det är om du tittar lite längre. Man måste vara vuxen helt enkelt. Absolut. Längre ner i Europa, det är 40-åringar som bor hemma hos föräldrar, får ett rum och till och med kanske bygger över en våning över huset som de bor där bara för att de ska bo där eftersom de får inte råd. Och det är ganska. Nej, men sen är det så. Förlåt, du kommer någonstans ifrån? Jag kommer från Iran. Iran, okej. Okay. Ja. Men det där med att man... Vad sa du? Öppna hjärtat och säga som du tycker. Alltså, det är helt okej. Det är bra att diskutera om sådana saker, tycker jag. Ja, men nu diskuterar vi bostadsmarknaden. Absolut, absolut. Ja, men alltså, du har ju kommit hit utifrån, menar jag. Och då, du ser ju problemet på ett helt annat sätt. Du ser ju med andra ögon på saker och ting. Vi som har bott här hela vårt liv i generationer, det är ju så små förändringar för oss att vi märker ju knappt någon skillnad från dag till dag. Förändringar har varit ganska stora under en kort period, om vi ska sätta lite mer djupare. Om vi ser, vi har blivit medlem i EU, det har blivit mycket... Vi öppnar gränserna mera, vi omgås mera med olika andra länder och sen så det har en hel del konsekvenser. Men du, får fråga, när du kom till Sverige från Iran, var hamnade du då? Jag hamnade i Linköping. I Linköping, fick du bostad då? Ja, jag fick en andra hand lägenhet. Jag jobbade när jag kom, nästan jag var ungefär 5 månader i Sverige som började jobba sen. Och sen du fick börja så, för det är väldigt många som inte får börja jobba förrän efter flera år. Jo, nej, det är så det beror på. Jag var ganska aktiv och jag hade tur också. Ja, hade du utbildning också kanske? Nej, jag har utbildning men jag fick jobba helt i en annan bransch. Alltså jag började med allt möjligt. Sen ställde jag upp inom hemtjänst och sen kom jag längre upp och, samtidigt som jag pluggade och sen... Ja, men fan, du är ju ett föredöme. Ja. Nej, men alltså allvarligt talat, så där måste ju alla människor göra, vare sig de kommer långt bort ifrån eller om de... Ja, jag tror att viljan på utveckling är en egenskap hos alla människor. Det är bara att måste få lite chans, kanske behöver ibland, jag tror på den. Ja, men egen initiativ också. Vad man hör, och det är framförallt faktiskt iranier, är ju otroligt, som kommer hit av olika skäl. Men de kommer hit i alla fall och är otroligt ambitiösa och pluggar så in i helskotta. Och inte minst kvinnorna och tjejerna. Ja. Det är ett otroligt drag under galoscherna där. Ja, tack. Men jag tror att det var en undersökning som hade gjort i Iran. Det är nästan 57% av kvinnorna är högskoleutbildad. Ja, jag visst. Det var mer högskolebildade kvinnor än män. Ja, så att... Sen på graden har de satt stopp på det. Nej, det ska vara jämlika. Det ska vara antalet kvinnor. Det får inte. Ja, jag vet det. Men alltså, se upp svenska unga män. Ni kommer snart att bli omkörda utav duktiga, ambitiösa människor som vill studera och de är kanske inte nödvändigtvis är etniska svenskar. Jag tror att väldigt många kommer just från bland annat Iran. Jo, men du, får jag fråga, du kom hit efter 5 månader så började du jobba som städare på hemtjänsten och sen så jobbade du uppåt och så. Du hade lägenhet och nu hur bor du nu? Nej, jag bor i Stockholm. Okej. Okay. Har så egen bostad och sen har barn och ja. Familj och sen, Du har blivit en vanlig svenne alltså. Precis. Ja, härligt. Ja, det känns. Men vi har ju trots allt ett problem, va? Vi har ju ett problem och det, jag undrar om det problemet dels så kan det då bero på att du inte har något jobb, du har ingen fast inkomst. Det är den ena saken. Då har du en betalningsanmärkning, får du ingen jobb. Inte bara, men förlåt, avbryter dig. Men det här problemet, det handlar inte bara här. Men det är ett krav som vi har i Sverige som är från hyresvärden på hyresgästen. Det är så över hela världen. Har du jobb? Har du inkomst? Ja, men så är det ju. Iran exempelvis, en kvinna som har jobb och är ensamstående kan få väldigt glädje i en lägenhet. Mm. Men om jag är en man och inte har familj, det blir inte lätt att få lägenhet. Nej, men så är det ju. Trafiken förlåt. Ja, men det... Ja, du, min vän. Ha det bra. Tack så hemskt mycket för att du ringde in. Vad roligt att prata med dig. Ha det bra. Hej, hej. Tack. Hej. Ja, problemet är likadant över hela världen. Men som sagt, som vi hörde här, det gäller att vilja också. Vilja. Det gäller att inte dra på sig först och främst betalningsanmärkningar. Det är väldigt lätt gjort. Det är när man är ung och oförstående och lite sådär korkad när det gäller pengar. Det är den ena grejen. Det andra är att man måste ha en fast inkomst. Sen måste man vara beredd att göra vad fan som helst på jobbfronten och visa framfötterna. Så man får något litet arbete i sitt CV i alla fall. Väldigt viktigt det där. Man kan inte bara säga att jag ska ha, eftersom jag är svensk medborgare, en lägenhet. Det funkar inte så. Det gör inte det, tyvärr. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Enligt nyheterna idag så är det väldigt svårt för ungdomar att få lägenhet, att skaffa lägenhet. Det är i storstadsregionerna 40 000 ungdomar mellan 20 och 27 år som är bostadslösa. De har alltså inte eget boende, men de bor väl fortfarande kvar hemma. De är väl inte ute på stan och drar, hoppas jag. Med oss på tråden har vi Rickard. Tjena! Tjena, Gert. Tjena. Ja, jag menar väl på det att det kanske är lite så att ungdomarna ett har vant sig vid en jävla härlig standard. Inte bara då att det är varmvatten och vattenklosett och dusch och bad. Utan också att det är en mamma som sköter så att säga markservicen och en pappa som drar in pengarna. Alltså det finns inte så stor anledning att flytta utomlands till eget boende annat än att man vill ha någonstans att träffa polarna och kunna sitta och supa och så ta upp någon brud som man kan sätta på. Ja, jag håller nog med lite grann faktiskt, det gör jag. Eller ja. Mycket? Ja, ganska mycket, men det kan jag inte säga så här i radio. Ja, men du sa det nu. Ja, nej, men grejen är, jag tror att dels så är det jävligt svårt att få tag på lägenheter i Stockholm, för att det är väldigt många som flyttar från Norrland ner till Stockholm och från Malmö till Stockholm. Alltså många sticker kommer till Stockholm. Mm. Men du, vänta ett tag. Ronny ringde in här alldeles nyss. Mm. Och han sa så här, han bor själv i Arboga. Ifrån Arboga så tar det 1 timme och 45 minuter att åka med tåg till centralen. Ja, det är inte farligt. I Arboga så köper du en villa för någonstans mellan 700 000 och 1 miljon kronor. Det får ju för fan inte ett halvt rum för här i stan om du skulle köpa. Ja, det är inte ens en etta med kokvrå. Nej. och ska du då dessutom får du ingenting annat och så blir du tvingad till, eller ska då bo i förorten och så ska du pendla in till stan, ja då ska du sitta i bilkö 1,5 timme eller något. Ja. Det är ungefär, det är same. Ja, det är där det kommer in med det här att det är jävligt, alltså man ska ju också samtidigt ska man ju vara i störst, bäst och vackrast på Stureplan, va? Du kan inte bo i Arboga då. Men du, jo det kan man visst göra det, för jag hade, eller har, en kompis som bor i Kalmar. Mm. Jobbar i Stockholm varje dag. Ja, det, han flygpendla. Ja, det är en bit att pendla. Ja, men han flög, va? Ja. Han gick hemifrån klockan 6 och var på jobbet klockan 8. Ja, det är ju fan illa. Han går ju senare än vad jag gör. Ja, men alltså, vadå? Det är ju ett väldigt dyrt sätt att pendla på naturligtvis. Ja. Men ja, det var företagen som pröjsade, behövde han inte betala. Men ändå, han var ju, därför att han var en otrolig resurs för företaget. Ja, men det där är ju problemet. Alltså jag tror, nu ska vi inte dra alla ungdomar över en kam, men många har ju blivit lite slöa, om man säger så. Jag tycker det är fel. Jag bannar mig själv för att jag säger såna där saker. Jag tror inte alls att de har blivit slöa, utan jag tror att dem, kanske. Va? Är det vi som har skämt bort dem kanske? Ja, det är vi som har skämt bort dem därför att levnadsomständigheterna för unga idag är mycket, mycket lättare och enklare än vad de var kanske för dig och för mig och för många, många andra. Vi kallar det för lättja, men omständigheterna och man alltså har vant sig att leva på ett visst sätt. Ja, ja, det är lite farligt. Alltså, det måste vara driv i varje människa. Det är som den här, vad var det, iranier som ringde. Ja, underbar kille. Ja, det är sådana människor som jag känner att det är fantastiskt att de kommer hit och gör på det där viset. Ja, men det kanske vi svenskar borde ta efter. Ja, men det är det jag känner. Att vad har hänt, alltså svenskar och Sverige, alltså vi har varit kända i många år för att jobba väldigt hårt och slita och vara väldigt duktiga. Och jag tycker den bilden är på väg att suddas ut lite grann. Och det är jag lite rädd för. Mm. Ja, Rickard, vi delar nog uppfattning i många frågor, du och jag. Ja, jag tror det. Tack så mycket för ditt samtal. Kämpa på. Hej då, hej. Bra. Ja, det var Rickard det, mina damer och herrar. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Ja, hur ska vi göra med bostadssituationen och vad beror den på? Eller är det kanske så att, vi pratar alltså att ungdomar inte har några bostäder. Men är det så att vi har skämt bort dem, att vi har vant dem vid ett sätt att leva som de själva inte riktigt kan fixa till på egen hand? Vi kallar det för att de är lata, men är de egentligen det? Diskussionen kanske vi kan lämna därhen, men är det så där jättesvårt att få tag på ett eget boende? Jag skulle vilja prata med dig som söker med ljus och lykta och du som inte vill annat än att bli av med dina ungdomar hemma. 0200 11 12 13, lyssna på Hjärtsvärd på 101,9, det är Radio 1. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vi pratar om hur svårt det är. 40 000 ungdomar mellan 20 och 27 år, alltså drygt 50% utav Stockholms läns ungdomar står utan bostad. Vad beror detta på? Mir ringde här. Han hade ett litet klagomål att framföra. God morgon, Mir. Ja, god morgon, Hjärt. Ja, du ville klaga, du. Nej, jag vill inte klaga på Hjärt. Jag älskar det. Nej. Jag bara saknar lite rolighet. Vad fan, det börjar bli för mycket allvar. Jag sa, tycker du det? Ja, det gör jag. Alltså, ni är ju roliga. Det är så här, va? Jag jobbar i ett kök. Ja. Och du jobbar ju hela dagen själv. Okej. Okay. Så jag lyssnar på er klockan 6:30 till klockan 4 varje dag. Okej. Okay. Non-stop i princip. Ja, du är duktig. Jag tror det, jag tycker om er. Det är bra program och det är mycket kunskap man lär sig. Och det är mycket man skrattar åt. Och det är både allvar och skoj och olika ämnen, va? Ja, ja. Sen nu, de senaste veckorna känner jag, vad fan, förr skrattade jag mycket. Vad hände? Aha, okej. Gäller det alla program eller gäller det framförallt mitt program? Framförallt Hjärt, alltså Ja, men vad fan då? Ja, och så Robban har börjat också blivit lite allvar, jag vet inte om... Ja, jag ska framföra det till honom, men jag tar åt mig av kritiken. Man tar in några lyssnare som berättar om roliga historier och sånt. Ja, absolut. Vi brukar göra det på fredagarna, men ibland blir det ju ämnen som kanske inte är så där jätteroliga. Ja, men du, nu ska vi i alla fall ta en rolig historia här, så lyssna vidare du. Det ska jag göra, absolut. Tack så mycket, Mir. Hej. Hej, hej. Ja, innan vi släpper in nästa samtal så ska vi alltså ta... Dagens garv. Ja, vi vill ju inte gärna bli anklagade för att vara tråkiga. Här då. Vad vet ungkarlar om oss kvinnor egentligen? Ja du, ganska mycket. Det är därför vi är ungkarlar. Där du, Mir, den var väl rolig. Ja, jag tycker det i alla fall. Då ska vi se, vi pratar ju om det här med bostadssituationen för unga människor. Med oss på tråden, Stefan. Hallå, tjena Stefan. Hörru du, jag kan bara säga Botkyrkabyggen. Ja. De har också lägenheter som de låser för invandrare. Jaha. Okej, okay, ja. Intressant. Vi hade i Husby hade vi alltså ett helt hus, åtminstone ett helt hus enligt en kille som hade varit där och jobbat. Ja. Möblerat. Och vad sa du? Botkyrka. Ja, de där borde man ju då kunna tillfälligt åtminstone hyra ut om de står tomma eller ja, vad man nu gör till människor som behöver dem. Ja, absolut. Man kan ju inte ha bostäder stående tomma om det råder akut bostadsbrist. Det låter ju helt bizarrt. Ja, det är lite tråkigt. Mycket tråkigt. Ja. Ja, du, tack för den informationen, Stefan. Och sen är jag en sak till. Ja. Kör igång med de här fredagsträckisarna. De var bra. Okej, okay, tack för det. Okej, okay, du får vänta till på fredag, Stefan. Ja. Tack så mycket för det. Hej. Hej då. Ja hörni, vi ska fortsätta den här diskussionen. Naturligtvis ska vi göra det. Klockan har blivit 7:10. Vi tar väl... Dagens datum i historien. Ja, det har ju blivit så att det har blivit, vad heter det nu då? Det är dags för dagens datum helt enkelt. Och det betyder att vi idag skriver den 15 maj och vi har i Paraguay har vi nationaldag. Det fick vi lära oss redan igår. De hade ju flaggdag igår i Paraguay och sen så ökar de på då med nationaldag idag. De firar minnet utav självständigheten från Spanien 1811. Sofia och Sonja, grattis på namnsdagen. En liten tårta till kaffet kanske. 1908 så grundas det internationella ishockeyförbundet i Paris. Jaha, då ska vi se vilka länder då som var med och grundade. Jo, det var Belgien, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Böhmen som då var ett eget land. Ja, det är ju inga större ishockeynationer idag. Men grundade det ishockeyförbundet, det gjorde de och det är vi ju tacksamma för. Då så har vi ytterligare att konstatera att bröderna Dick och Mac McDonald öppnar världens första McDonald's-restaurang i San Bernardino. Baradino i Kalifornien. Det dröjer dock till 1955 innan den första så kallade franchise-restaurangen öppnas. Ja, och det där har ju svämmat över. Nu står det ju, finns det en sån där i varje gathörn i princip. 1960 Sovjet sköt upp en så kallad Sputnik 4 denna dag. Och 1971, Sveriges första Pride-demonstration hålls i Örebro av den lokala föreningen Gay Power Club för att demonstrera för homosexuellas rättigheter. Ett av kraven som framförs under paraden är att två av samma kön ska få gifta sig med varandra. Det dröjer dock till slutet av 90-talet innan Pride-demonstrationer och festivaler blir vanliga med Stockholm Pride som största attraktion från och med 1998 och fram till 2009 innan äktenskap mellan personer av samma kön blir tillåtna. Nu är det ju det som alla vet. Sen kan vi också konstatera att Cecilia Hagen har födelsedag idag. Grattis på dig och Sofia Wistam har också födelsedag idag. Grattis på dig. Men vi kan också konstatera att denna dag 2000, nej förlåt mig för noten, nu såg jag fel här i mina papper. Jag måste hitta rätt papper, det är ju rätt viktigt att man gör det. Bläddrar jag, förlåt, ni hör att jag bläddrar. Jag tittar efter en speciell sak, nämligen Martina har kommit in i studion. Jag vet inte var jag ska glo någonstans. Jag ska till fasiken också. Nej men vad i helvete, jag hittar inte. Nu blir jag riktigt irriterad. Nu blir jag väldigt irriterad. Ska jag ta en uppdatering medan du letar? Ja, gör det. Ja, då kan jag göra det. Då kan jag berätta att på några månader så har polisen beslagtagit flera container med stöldgods när de hårdbevakat tre hamnar här i Stockholm. Det handlar bland annat om stulna lyxbilar och man har också gripit runt 60 personer. Och en man som körde bil kraftigt berusad har dömts till 2 månaders fängelse av Blekinge tingsrätt. Han hade 2,74 promille i blodet och i bilen fanns också hans 4 minderåriga barn. det där är ju inte klokt. 2,74, det är ju på gränsen till medvetslöshet. Ja, den enda som har haft mera som jag känner till var väl Lennart Hyland på sin tid. Som torska. Men, ja, rätta mig om jag har fel, jag kommer inte ihåg. Man ska inte säga sånt där. Faktiskt. Varför säger du sånt? Jag vet inte, jag måste ju ha något Tourette's eller något. Nu hittar jag i alla fall. Ja, du hittar det nu, ja, bra. Det hittade jag. Nämligen, födelsedag idag har också född denna dag, alltså den 15 maj. Du får stanna kvar här, Martin, du ska få höra på något vackert. Ja, okej, okay. Då lyssnar ni. 1856 så föddes nämligen L. Frank Baum, det är väl ingen egentligen som vet vem det är egentligen förutom hans mamma och pappa. Men alla ni som är intresserade av litteratur och av film, ni vet att han har skrivit Trollkarlen från Oz. Och den filmatiserades. Och Judy Garland var med i den filmen som ung flicka. Judy Garland, alltså mamma till Liza Minnelli. Och här kan man väl nästan kalla för ledmotivet till Trollkarlen från Oz. Nu kommer den. Visst är det vackert? Det är jättefint. Jag är lite torsk på såna här liksom sockersöta låtar faktiskt. Nej, nu får vi inte spela mer. Det är ingen musikkanal, då blir chefen förbannad. Tack så mycket för det. Jag ville bara att du skulle liksom få njuta lite, Martin. Ja, tack så mycket. Gert. Tack för det. Vi pratar ju om det här med bostadsbristen för unga människor. Du ringer 0200 11 12 13. Beror det på att de är lite lata? Beror det på att de inte har något jobb? Beror det på att man har liksom skärpt kraven? Beror det på kanske att man måste ha fast jobb? Det är svårt att få fast jobb idag. Det råder arbetslöshet i det här landet. Och samtidigt har man kanske vant sig vid att det är lite enklare att bo hemma hos morsan. Du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Tidningen Metro skriver, vi har hört det på nyheterna också, fler unga tvingas bo kvar hemma. Tvingas bo kvar hemma. Ja, vad är det som tvingar dem att bo kvar hemma? Är det därför att det inte finns bostäder? Är det därför att de tycker att det är så väldigt bra att bo hemma? Är det så att de inte får möjlighet att få egen bostad därför att de har inget jobb och så vidare. De kan inte uppvisa en fast anställning och lite sådana där saker. Eller är de lite sådär eljest? Vad säger Jimmy? God morgon. God morgon, god morgon. Alltså, jag vet ju själv, jag flyttade mig från när jag var 16. Okej. Okay. Jag började mitt bostadsboende i ett, alltså mer eller mindre ombyggt cykelrum i en källare på Aschet och Sina Östermalm då, men ja, ja. Med knappt såna små gluggar till fönster liksom uppe vid taknivå. Okej. Där bodde jag. Jag bodde inte hemma längre, det var det som var grejen. Och det var inte speciellt billigt här. Jag tror att priset var så här 1500 spänn, 2000 spänn i månaden. Ja, ja. Alltså för ett cykelrum. Men jag bodde själv och jag klarade mig själv och jag jobbade samtidigt som mycket plugget och sådär. Okej. Men det är att jag tror inte många ungdomar idag skulle ens kunna tänka sig det. Jag tror så här. Jo, jag tror visst att många ungdomar skulle kunna tänka sig det bara för att de tänker att få ett eget boende vore jävligt häftigt. Men de ryggar lite grann inför konsekvenserna av att bo i ett eget boende. Det vill säga det ska in pengar också. Ja, och de pengarna vill de ju inte tjäna. Jag har försökt få tag i folk och köra. Jag är ute och krigar i Stockholmstrafiken mellan 10 och 12 timmar varje dag, kör bud. Ja. Och jag blev jätteglad när jag hörde på nyheterna att de ska bötfälla folk som håller på. Alltså sminka sig, käka frukost, raka sig, läsa tidningen. Ja, ja. Sitter och spelar i telefonerna. Fan, det är det bästa som har hänt på länge. Ja. Nej, men jag har försökt anställa folk, både sådana som pluggar och vill jobba extra och även sådana som vill jobba heltid. Och tänkte att jag vill ha unga, liksom, hungriga killar som vill verkligen jobba och slita och tjäna bra pengar. Tjejer också, hoppas jag. Ja, absolut. Jag har inga fördomar. Och jag hade jättegärna haft tjejer, men det är ingen som har sökt. Så att jag har inte kunnat ta in dem, tyvärr. Men det har liksom varit ursäkt på ursäkt på ursäkt varför man inte kan jobba. Ja. Och det går inte. Alltså, fan, någon ringer liksom, eller de ringer inte. Alltså, en skickar sms dagen innan han ska börja jobba. Nej, jag kan inte komma imorgon. Jag har lite ont i halsen. Ja, men det är alltså, jag skickar tillbaka. Jag bara, men vad fan, du ska inte sjunga opera. Du ska köra bil. Ja, ja. Det är, hur svårt kan det vara? Och nästa då, nej, alltså, ja, jag börjar gärna, men jag kan inte komma i morgon för att då ska jag på studentskiva. Mm-hmm. Ja, nej, men då, du behöver inte komma alls. Det är inga problem. Liksom. Och alla vill, ja, du börjar jobba 6 på morgonen. Jaha, jag kan inte börja 7:30. Jo, visst, men du får sitta i köer i 2 timmar då varje morgon. Ja, ja, ja. Jättemycket så här konstiga grejer. Än sist nu, ja, jag måste ha ett jobb i sommar. Jag behöver verkligen jobba hela sommar för jag ska flytta hemifrån i september. Ja, perfekt. Jag behöver dig och jobba från 1 juni till 6 augusti. Så här. Då kan jag fixa jobb åt dig. Mm-hmm. Vadå, ska jag jobba vadå, hela sommar? Ska jag inte vara ledig någonting? Jo, du kan vara ledig hela sommaren också. Det spelar inte mig någon större roll. Det är du som vill ha jobb. Ah, ja, ja. Ah, det låter inget roligt. Du ska få lite mothugg här nämligen utav Marianne som tycker att ditt resonemang är jävligt tråkigt. Ja, det är tyvärr fakta. Det är ja, men det, jag förstår. Det är en situation som du lever i. Tack för ditt samtal. Tack för ett jättebra program. Tack snälla du. Hej då. Kör försiktigt. Hej. Ja, vi ska se nu om vi har med oss då. Hallå Marianne. Hej, ja, god morgon. Här är Marianne. Tjena Marianne, välkommen till Hjärtsvärd. Ja, god morgon. Tack snälla. Ja, du hör på Jimmy här. Ja, så han lever ju i sin verklighet och alla säkert den uppfattningen. Men det som jag upplever som lever med, eller har ändå blivit över tonåring, men om man tittar bara i Tyresö där vi bor så har ju vi Tyresöbostäder. Och han har stått i bostadskö i 2 år och 600 poäng eller någonting sånt. Och man måste ha 4000 poäng för huvudtaget på en lägenhet. I Tyresö? Ja, och den satt i 2 år. Mm. Och så har han fått erbjuda dem en lägenhet i Västerhaninge. Som han troligtvis kommer att ha på 30 kvadrat. Och den kostar 5200 i månaden. Mm. Ja, jag vet. Det är snordyrt. Men du... förlåt, varsågod. Ska man bo i andra hand, då är det ganska absurda summor. Och jag vet inte, bo i ett cykelrum kanske inte är eftertraktad när man är 16 år. Det låter väl lite speciellt. Ja, det var Jimmy som berättade att hans första boende var att han bodde, det var inte ett cykelrum han bodde, det var ett ombyggt cykelrum han bodde i. Som var, ja, det var byggt till lägenhet, men det var en sån där källarbostad som han hyrde. Ja. Så, och det där finns ju världen över, utom just i Stockholm. Där har man ju inte källare på det sättet som vi har, utan där har man ju våningar så att säga längst ner. Ja, precis. Så man bor alltså under gatuplan. Ja. Ja. Nej, när man lyssnar på er under dagarna så där, så nu kan inte jag lyssna hela tiden, men om man ändå tar upp lite som man pratar om, men det var en tjej som ringde in igår, hon stod i arbetslöshetskassan och de kunde erbjuda 50 000 jobb och det var strax över 400 000 som var arbetslösa. Så att, och ungdomar checkar mer antidepressiva medel, det blir ju mer och mer så. Ja, men vad tror du att det här beror på då? Vad tror du att det beror på att det är på det här viset? Ja, en anledning är väl kanske att vi drar alla ungdomar över en kant och säger att ungdomar är lata. Ja. Alltså när jag växte upp i Stockholm som är urstockholmare, då var det ju jättelätt att få jobb. Det var ju bara... hur kan det komma sig? Jag bor på Götgatan. Och där finns det jättemånga kaféer och jättemånga butiker. Alltså riktigt sådär dörr vid dörr, va? Hur kan det komma sig att det sitter handskrivna lappar i fönstren, skyltfönstren? Personal sökes. Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Jag bara säger att det är någon som liksom pratar osamt. Det kan, ja, men någon måste ju säga, det finns inte ett jobb att få tag på. Å ena sidan. Personal sökes, en lapp i ett fönster. Å andra sidan. Vad är problemet? Jag tror att Jimmy har väldigt rätt. Jag har hört det där. Ja, vänta ett tag. Jag har hört det där från väldigt många håll. Kim berättar ju om sin bonusson här. Han tog studenten. Dagen efter började han att jobba. Sen har han jobbat som en iller fram till här förleden. Därför han hade en dröm. Han ville resa jorden runt, eller åtminstone till USA. Och han hade ett mål att han skulle ha 40 000 innan han gav sig iväg, på fickan så att säga. Han gjorde rätt för sig hemma, han jobbade och slet med all möjlig skit. Fick ihop dem där, inte 40, men väl 60 000 och stack. Och det där tror jag att han är tyvärr relativt ensam om. Jag lever ju med rätt mycket ungdomar omkring och jag tycker att de som jag har runt omkring mig tycker är förbannat ambitiösa. Men vad gör de då? Hur får de in pengar? Alltså min äldsta, han är ju 23. Han jobbar ju som en tok. Ja, det nästa och, då? Ja, han går i skolan fortfarande. Han går i Jo, men alltså, hur mycket bor 23-åringen hemma? Nej, han bor på regementet. Ja, han ligger i lumpen, som det heter. Ja, precis. Ja, det är en annan sak. Ja, jag tycker bara det är så dumt, all den här typen av generalisering, att alla ungdomar är lata. Jag tycker bara det är ett olyckligt sätt att formulera sig. Ja, det är ett olyckligt sätt. Men vi har ett problem, och det problemet är ju inte det att folk är lika jävla kåta på att jobba idag som de var förr. Därför att det finns inte det tvånget. Därför att idag finns det bidrag på ett helt annat sätt. Och då menar jag inte bidrag för att man ingenting gör, utan då menar jag studiebidrag. Det finns andra sorter av utbildningsbidrag och såna där saker som man kan få. Det fanns inte förr. Inte det. Då var man tvungen. Ville man utbilda sig efter det att man så att säga hade slutat skolan, då fick man göra det, men då fick man se till att man pröjsade ändå sina dagliga utgifter inklusive boende. Och då fick man plugga. Det var väldigt många som utbildade sig på så kallade kvällskurser, va? Mm. Så var det bara. Det där existerar inte idag. Det existerar inte idag. Men det finns ju, vad jag förstått det så kan man inte göra det på kvällstid. Jag säger att jag har saker och ting har förändrats. Marianne, min vän, tyvärr så är vi tvungna att avbryta. Det var väldigt kul att prata med dig, men klockan har dragit iväg. Hon är snart 7:30. Vi måste ha nyheter här i Gärdsvärd. Du får ha en trevlig dag. Tack, du med. Hälsa dina grabbar, hej. Det var Marianne det. Och så väntar Ömer på telefonen. Vi ska ha nyheter här i Gärdsvärd. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Gärdsvärd. 58% av alla ungdomar, och då pratar vi om ungdomar nu helt plötsligt, så är de mellan 20 och 27 år. Vi måste ju bestämma oss här någonstans vad som är ungdomar och vad som är barn och vad som är vuxna. Barn är man alltså fram till det att man är 18 år, vuxen är man efter. Alltså unga vuxna får vi väl säga då. 58%, 40 000 saknar bostad. Vi ska se, vi har med oss på tråden. Hallå Ömer, är du kvar? God morgon. Nej, Ömer hade tyvärr inte orkat stanna kvar. God morgon, vem där? Jo, god morgon, det är Matti. Tjena Matti, välkommen. Tack. Jo, det måste ju finnas en jäkla massa tomma industrilokaler av alla dessa slag i Stockholm med omnejd. Ja. Är det någon som har inventerat den tillgången om det går att bygga om till bostäder? Jag vet inte, men tanken kom bara här. Att... Ja, men absolut. Det går alldeles säkert att göra det. Att det finns ju mängder av så kallade industriområden som kanske bara står och inte utnyttjas. Det har du helt rätt. Men man kanske ställer för höga krav i Sverige. Ja, det kanske man gör. Man kanske inte vill bo på ett före detta industriområde. Det kanske har rätt i. I förrgår var det en nyhet att det kostar 70% mer i byggkostnader i Sverige att bygga bostäder än i övriga EU. Hörde du det här nyheten? Nej, det gjorde jag inte, men det kan jag tänka mig. I Sverige är ju allting så jävla dyrt och så jävla fint och alla ska ha så hög lön och det är så mycket, eller hög lön, de ska ta ut så mycket för sina investeringar och man ska bygga så jävla flott, så att det är klart att det blir dyrt. Det blir dyrt, ja. Du, Matti, vi ska fortsätta diskussionen. Tack för ditt bidrag. Det var en bra idé det där med industrifastigheter. Kolla på Lennas köpcenter. Snart får man bygga om dem. Ja, ja. Tack ska du ha. Hej. Hej. Då ska vi se. Hallå där. Har vi Thomas? Ja, god morgon. God morgon. Tjena Sverige. Thomas. Tjena. Jag tycker bägge de här, och Matti också har rätt. Jag tycker alla de här tre senaste inringarna har rätt. Ja, vi pratar alltså om bostadsbristen för unga människor. De unga räknas nu vara mellan 20 och 27 år. Det är 58% utav... De har inte tillgång till lägenhet av olika skäl helt enkelt. Nej, men jag tycker liksom först Jimmy då. Jag förstår ju hans problem alltså när man är egen företagare och... Så där och liksom, så att jag förstår hans problem fullt ut och han verkar ju verkligen vara en person som gav sig 17 på liksom att klara sig själv och han hade ett mål och sådär och han har gått lyckats då. Men sen förstår jag den här kvinnan också som tycker att man inte ska generalisera det. Marianne heter hon. Marianne, ja. Mm. Jag tyckte hon hade behjärtansvärda tankar om det här att man ska inte generalisera. Jag är helt säker på att det faktiskt finns många som vill. Men att det liksom är, ser annorlunda ut. Jag tänker på när jag kunde ju börja jobba på posten som 15-åring. Mm. Och det gick alldeles utmärkt. Och från arbetsgivare var schyssta då på något sätt. Det var hedervärt. Man blev liksom inlämnad i det här. Och då, man blev behandlad. Schysst. Jag tror tyvärr att med avregleringar och konkurrensutsättning och allting, det är inte lika lätt för unga. Så jag tror tyvärr att vissa arbetsgivare behandlar inte ungdomar på ett schysst sätt heller. Alltså, det finns inte de här stora liksom, verken och myndigheterna kvar som tar in unga människor. Utan det som du säger, handskrivna lappar på Götgatan. Men jag menar, jag vet ungdomar, de får inte ut sin lön. De jobbar och sliter och sen när de ska få ut sin lön, då finns det inga pengar. Nej. Ja, det är komplicerat. Naturligtvis är det det. Men vi fortsätter debatten. Tack Thomas. Ja, tack själv. Hej då. Hej. Hallå ja. Ja, hej. Vem pratar jag med? Du pratar med Björn. Tjena Björn, välkommen till Hjärtsvärd. Men tackar. Jag tänkte lite grann på dels eller egentligen mest det här med arbetssituationen. Ja. Och jag har varit arbetslös ett tag. Nu var det ganska länge sedan. Men då var jag på en föreläsning på Arbetsförmedlingen. Okej. Okay. Av en ganska duktig konsult eller något sånt där. Mm. Och han sa det här att om man vill ha jobb så finns det jobb. Det gällde ungefär fram till mitten på 80-talet. Mm-hmm. I Sverige. Och som exempel så sa han att ja, det är en industri utanför Umeå som i början av, jag tror det var 70-talet, så var de 300 personer som producerade, låt säga nu, 20 lastbilshytter om året. Ja. Men nu på 2000-talet så är de tre personer som producerar 200 lastbilshytter om året. Ja, jag förstår. Mm. Och han säger det är liknande inom alla industrier och arbetsområden. Mm, ja, men du... Måste ju alla dessa människor... Ja, absolut. Du har rätt i det där. Du har väldigt rätt i det där. Men jag kan säga en annan sak. Ja. Och det är att om de här politikerna och de som bestämmer och de som beslutar började prata med varandra istället, då skulle följande hända. Vi ska till exempel köpa tåg som ska gå runt omkring i Sverige här. Ja. Mm. Och då har vi, eller hade vi i alla fall Hägglunds som gjorde tåg. Mm. Mm. Men då skiter man i att köpa tåg från Hägglunds, därför man tycker inte det, man vill inte göra det för man hittar ett billigare tåg i Spanien. Ja. Så då köper man tåg i Spanien istället. Vad händer då? Jo, då lägger Hägglunds ner för de får inte leverera och bygga några tåg. Då blir x antal tusen människor arbetslösa. Ja, visst. Sen köper man en jävla skittåg som inte funkar i svenskt klimat. Det är en annan sak. Det är ena grejen. Kan de prata med varandra då, de som tillverkar liksom tåg och de som tittar på, om vi lägger ner nu Hägglunds här, ja då blir 20 000 man arbetslösa plötsligt, en hel jävla ort går och kull. Jo. Det är väl den ena grejen. Den andra grejen är, vi hade tidigare två stycken bilmärken här i Sverige, Volvo och Saab. Varenda, hur kan det komma sig att i alla andra länder, om du tar Tyskland, du tar Italien, du tar Frankrike, du tar Spanien, då kör varenda bil som är kommunal eller statlig, det är inhemska bilmärken. I Sverige, nej, där ska man köpa Audi och annan skit istället för Volvo och Saab. Det är klart att det går ner då, grejerna. Varför kan man inte använda liksom hjärnan att tänka med? Varför ska man tänka med arsle hela tiden? Ja, det är, alltså, du har vissa poänger där. Ja, vissa poänger? Jag har ju många poänger som helst där. Nej, två. Ja, 200 poängare. Ja, nej men visst, jag håller med dig. Men nackdelen med det är ju att ifall man gör sådana saker... Ja. Så blir ju folk upprörda. Ifall man köper... Vem blir upprörd? Ja, men till exempel ifall man gör samma sak med styrelser som håller varandra om ryggen, att man köper av varandras bolag och köper av kompisar. Och... Ja, men herregud, ska vi ska väl se till att vi har arbetstillfällen i det här landet. Vi ska väl se till att vi har en väl fungerande industri i det här landet. Så att vi kan försörja oss själva. Eller? Rätta mig om jag har fel. Nej, visst. Alltså, jag håller med dig. Jag hade en kompis, han sa 20% på svensk kostar mer, annars så köper jag utländsk. Ja, Ja. Jo, jag hör vad du säger. Men här pratar vi alltså om, det går åt statliga pengar till arbetslöshet och kurser och skit. Och det går åt statliga pengar när man ska köpa vissa stora till stat, bilar till exempel till staten, eller tåg och järnvägar, och det är statliga pengar, va? Mm. Ja, men alltså, hallå. Problemet är ju bara det att jag tycker att den svenska modellen är ju bättre, men det funkar ju inte. Nej, men hur kan du säga att den svenska modellen är bättre när du säger att nästa mening säger du att den inte funkar? Jo, men det är därför den svenska, ifall man, alltså den svenska modellen bygger på, vad ska jag säga? Du är så PK så att det nästan är tråkigt. Nej, jag är tvärtom mot dig. Ja, du är PK. Jag är definitivt inte PK. Nej, det vill säga politiskt korrekt. Du valde ju att ha din åsikt och då väljer jag den andra. Ja, och det är det som gör spänsten i det här programmet. Ja, precis. Du är nu måste jag avbryta vår diskussion här, både din och min. För Martina står och stirrar stint på mig här. Ja, det vill vi ju inte. Nej, usch. Jo då, hon är så fin. Ja. Så. Hon är snäll. Det är en snäll människa. Det låter bra. Ja. Jag får tro på dig. Ja, gör det. Tack snälla du. Hej. Hej. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vi ska prata med tjänare David. Hur står det till? Det står still, underbart. Ja, det gör det här också. Nej, det gör det verkligen inte. Det är full fart framåt här. Du, vi pratar om det här med att människor inte har någonstans att bo. Ungdomar har inte någonstans att bo. Det råder ungdomsbostadsbrist. Och det verkar som att vårt land inte riktigt har råd att bygga bostäder som är vettiga för folk att bo i. Vad säger du? Nej, det stämmer ju. Men jag reagerar på... Eller ja, det är så många saker som hänger ihop. Det måste ju finnas jobb att gå till och allt sånt. Mm-hmm. Jag är halvpolack och kollar på polska nyheter mellan varven. Och har konstaterat att, eller så här är det ju, Polen och Sverige är ju de länderna som har klarat sig bäst i EU under den här finanskrisen. De har lägst arbetslöshet och pengarna är i rullning, fast de har gjort det på lite olika sätt. Okej. I Polen slutade man handla utländska saker och det ledde till att sånt som inte fanns i Polen, det började man tillverka själva. Okej. Man gjorde sig, eller har gjort sig oberoende av, eller ja, man slipper importera dyra produkter när man kan göra det själv. Mm. Man handlar mat som är producerat i det egna landet och sånt där. Så ja, man, inhemskt producerade varor alltså. Exakt, och det fungerar faktiskt. Mm. Ja, men det var ju lite det jag var inne på också här. Ja. Jag sa till exempel att varför ska man köpa dyra tåg utomlands när man kan köpa lika dyra tåg? Du gav ett exempel, ja, du pratade om tåg där, men Hägglunds missade ju en annan order också. Ja, det var försvarsgrejen där. Ja, den ville köpa 200 pansarbilar och då beställde man från Finland istället. Ja, det är genialt. Jättemärkliga beslut, men då är mitt råd, och det gäller väl alla i så fall, försök handla svenskt istället så lång utsträckning det går. Ja. Mat och kläder och allt sånt där. Gynna de som producerar saker här. Svenskt hantverk, det är inget fel med det. Och finns inte någonting, ja, då får man väl börja producera det själv då. Även om det kostar lite mer. Men då har man i alla fall, då är hjulet i rullning liksom. Ja, du har helt och hållet rätt i det. Att vi måste liksom se över lite grann. Och sen är det ju så att ja, men det är bara jag kan inte bidra med så mycket. Nej, men vi är rätt många som kan bidra med lite grann. Och det blir faktiskt väldigt, väldigt mycket. Ja, det blir det. Och sluta titta på importera billiga grejer från Kina och allt sånt där. För det är just det som gör att människor som tillverkar liknande saker här, de går ju omkull, för det går inte att konkurrera med sånt där. Nej, och sen så tror jag att vägledande i det här, det måste också vara stat och kommun, va? De måste visa att det är så här vi gör i det här landet. Ja, och stötta och lyfta upp nya idéer. Och jag tror att det finns människor här som är jävligt duktiga och har bra grejer som de skulle vilja göra, men det finns liksom inga pengar och det finns inget stöd. Nej, man pratar hela tiden om att vi i Sverige här, vi ska minsann inte jobba, utan vi ska forska istället. Men var ska alla dessa forskare komma ifrån när skolan i Sverige är så jävla dålig? De kommer numera från Iran allihopa, verkar det. Ja, Kina och Indien. Ja. Jag tycker vi borde sluta importera och producera egna saker. Alltså, ja, vi slår ett slag för svensk kvalitet och för svenska varor. Yes. Tack så mycket, David. Mm. Hej, hej. Hej, hej. Då, mina damer och herrar, har vi kommit fram till inget mer, inget mindre än, nämligen, där har vi den. Hjärtslista. Hjärtslista, 5 tankar om att sköta sig. På 5:e plats. Det finns många sätt att missköta sig på, men bara ett sätt att sköta sig på, och det är att göra rätt. På 4:e plats, en del till exempel missköter sig när det gäller alkohol. Andra blir helt och hållet misskötsamma när de druckit alkohol. Samtidigt så skojar man om hur roligt det är med drickandet. Det om något är väl att missköta sig. En del sköter sig så det står härliga till. Äter rätt, tränar rätt, gör rätt, ser rätt ut, har rätt umgänge och rätt nätverk. Ja, ni hör ju själva hur tråkigt det låter. På 2:a plats, hjärtslista. De flesta sköter sig lagom och missköter sig ungefär lika lagom, så det liksom jämnar ut sig. Tyvärr är dessa människor väldigt omoderna. De är ute, de är oförståndiga och de är mer eller mindre eljest. Fast egentligen är de det. Är de inte underbara? Fast inte enligt den konstruerade måttstocken runt omkring givetvis. På första plats, Gerts lista, sköt dig själv och skit i andra heter det ju. Eller skjut dig själv om du inte gör som andra. Det är vilket som, det är du som väljer. Det var Gerts lista. Vi väntar på att Kim ska komma till studion. Vi ska alldeles strax ha nyheter här i Gerts värld. Telefonnumret in i studion, det är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Vi ska ha nyheter. Du kan ringa nu. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Kim, ja. Välkommen till jobbet. Tack ska du ha. Mir ringde in. Ja, vad ville Mir? Jo, Mir han tyckte att vi har blivit så tråkiga. Asså? Ja, så att därför tänkte jag att nu måste vi göra så här. Dagens garv. Har du vunnit på lotteri någon gång? Ja, en gång. Det var när jag var låg i lumpen och var på manöver. Då drog vi lott om vem som skulle tömma utedasset. Och då vann jag. Det var roligt. Se vad glada vi är nu direkt. Ja, så fort... Vill man bli ännu gladare så tycker jag att man ska gå in på vår Facebook-sida. För där finns en klassiker. Det är naken hjärtfyllt som är reklam för en annan radiokanal förstås. Du hade ju inte så bra omdöme på den tiden. Nej, den här radiokanalen fanns inte då. Och det är samma koncern ska vi säga. Ja, det ska vi säga. Men ja. Där kan man gå in och unna sig ett gott skratt. Ja, så är det det man kan göra. Ja, men det är faktiskt en väldigt rolig bild. Ja, och vill man få kåtslag då går man in på nästa bild och tittar. För där är Kim Kärnfalk naken. Ja, eller om man nu vågar göra det så tidigt om man precis äter frukost. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Vi raskar på. Men raska på som det heter. Du, Kim. Mm. Idag är du naturligtvis väldigt sugen på att få reda på vad det är som har hänt denna dag. Ja, det ska du ha klart för dig. Det får jag göra också. Dagens datum i historien. Jag har lite problem med alla mina papper här. Man får slicka på fingrarna för att få ordning på dem. Du, 15 maj. Mm. Ja? Ja, vad ska jag säga om det? Det är den 15 maj idag. Ja, det är långt kvar till lön. Ja, det är mycket månad kvar i slutet på lönen. Ja, det är det alltid. De sista 10 dagarna är längre än de första 15. Ja. Och så kommer finvädret nu också, så får man sitta in och glo. Paraguay, det vet vi sedan igår. De har nationaldag idag eftersom de hade flaggdag igår. Mm. Glöm aldrig det. De festar loss. Ja, det gjorde de. Sofia och Sonja har namnsdag. Liten tårta till kaffet där kanske. Och idag, 1908, då startar i Paris så hittar man på det här internationella ishockeyförbundet. Det grundas då. Och det var alltså representanter från de stora hockeynationerna Belgien, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Schweiz och Böhmen som liksom tog tag i den här. Det var lite otippad knippeländer tycker jag. Ja, med tanke på att ingen av dem har väl sen spelat ishockey kanske. Men de tyckte att det var bra att man skulle börja i alla fall. Och det var ju roligt att höra. Då ska vi se vilka som har blivit födda denna dag. Jo, Kim. Och det här kanske du... Ja, det är en liten Kim kanske vetfråga det här. Jaha. Svar på fråga. Ja, vi får se. 1856 så föddes L. Frank Baum. Amerikansk journalist och författare, mest känd för romanen Troll. Nej, jag vet inte. Trollkarlen från Oz. Och ledmotivet skulle man väl kunna säga till denna filmatisering av Trollkarlen från Oz framförs här i en radio nära dig utav Judy Garland, the one and only. Jag är lite torsk på sådana här sentimentala låtar. Ja, men det är du. Och jag kan bara säga att den här låten är skriven av Harold Arlen och texten är gjord av Yip Harburg. Och det är ju såklart den mest kända sången. Den skrevs speciellt för Judy Garland faktiskt. Och hon kom aldrig ifrån den låten igen. Och den har blivit en symbolsång tillsammans med White Christmas. Men du, ja. Och är det någon gång, om du inte har någonting speciellt att göra, då ska du hyra en film som heter A Star Is Born med Judy Garland. Var hon en, hon var barnstjärna i den här trollkarlen. Men hon fortsatte väl? Ja, och så blev hon ju mamma så småningom också till Liza Minnelli. Det var bra gjort. Det var ju väldigt bra gjort. Men så, lite att alla slagare, fjollor och alla tjejer som väl var lite tuffa hade någonting att se upp till. Ja. För hon blev ju en extrem gay-ikon. Star Is Born, den ska du titta på. Hur som helst, och sedan så föddes också Mikhail Bulgakov, rysk författare, mycket, mycket bra sådan. Och sen så ska vi se här, vi har Cecilia Hagen kan vi gratulera idag. Det kan vi verkligen göra, grattis. Ja, faktiskt. Jag körde henne nästan hem häromdagen faktiskt. Nej, men se där, ja. Sofia Wistam fyller år idag. Ja, men det vet jag. Hon har ju namnsdag dessutom. Ja, verkligen. Och Tilde Fröling. Ja, du vet, det är en bra dag idag. Det är mycket nu. En bra namnsdags- eller födelsedagsdag. Ja, det är det faktiskt. Du, tack så mycket för det, säger jag, Kim. Det var ju slager igår. Alltså, och det här är ju helt fantastiskt. Nu har man alltså den här slagerfestivalen och det ska vara Eurovisionsslagerfinal. Då ser man till att man har två stycken deltävlingar. Det gäller ju att spre ut det här också. Ja, fast så brukar det ju vara faktiskt att man har en omröstning för att man får kvala in ett år. När Anna Bergendahl spelade för oss, eller tävlade för oss, då åkte vi ut så det sjöng om det tyvärr. Och då fick vi också kvala. Vi är ju lite bortskämda med att slippa kval. Eller åtminstone vara så pass duktiga så att vi inte är oroliga. Nej, men nu har vi ju vunnit. Nu är vi ju titelförsvarare. Ja. Genom Lorens euforia. Precis. Och vad jag förstod då, jag kunde ja, inte men se... Vänta, varför har vi de här... X antal... Beror det på att det är så jävla många länder som ska vara med i det här slagepisset nu? Eller? Ja, det är olidligt att se alla bidrag i ett och samma program. Jag tror det handlar mer om mental hygien. Ja, men handlar det inte också om att man har bjudit in en massa länder därför att det är väldigt dyrt att producera så att väldigt många måste vara med och dela på kostnaden? Man köper väl in sig i det här, förmodar jag. Jag vet inte hur det går till rent ekonomiskt, men det jag vet är att jag är helt ointresserad av Eurovision. Ja, men, det är ju helt otroligt. Du har ju varit med tre gånger och vunnit en gång. Ja, jag var ju med i den svenska Melodifestivalen eller så, eller slagfestivalen, ja. Melodifestivalen, man nu ska säga. Men däremot, när vi hade vunnit, då, jag hade lika gärna kunnat skita i att åka till hela vägen till Köpenhamn och tävla där. Ja, det var ju lite missflyt att det var Köpenhamn. Alltså, det enda jag var intresserad av där nere, det var snapsen på Nytorget typ. Och sillen, det var roligt. Ja, ja. Men det hann man ju inte med riktigt. Aha. Så att, vi kan prata mer om Eurovision sen, för att jag undrar om det inte är väldigt mycket politik i det där. Alltså. Från vilket håll? Ja, nu ska jag tala om för dig. Det var en annan sak som jag tänkte berätta för dig som jag glömde att säga, som jag hade bespetsat mig på att få säga faktiskt. Det var ju lite roligt. Nämligen det att jag tog det här med ishockeyförbundet, det var ju bara blaha blaha i jämförelse med, nämligen att 1971, jag är tillbaka nu till dagens datum här, då var det Sveriges första Pride-demonstration i Örebro denna dag. 1971? Ja, det var den lokala föreningen Gay Power Club. Och de demonstrerade för homosexuellas rättigheter. Och ett av kraven som framfördes under paraden, det var att två av samma kön ska få gifta sig med varann. Ja, du ser. Och så lång tid tog det? Så lång tid tog det. Ja, jag ville bara komplettera. Ja, men det var roligt att höra. Tack för det. Tack för det. Ja, det händer mycket idag och mycket av det som händer idag, just idag, kommer också att gå till händelserna och vi kommer att få läsa om så småningom. Tänk om 100 år när det sitter någon här i Radio 1 i Gerts värld och ska ha dagens datum. Ja, det är om 100 år. Det är väl ditt eget barnbarn och Figaro som har fått barn som sitter och tar över antagligen. Ja, vi får se. Men i vilket fall så är det faktiskt att dagens nyheter, det är morgondagens liksom nyheter. Sen skriver, för att inte tala på mycket historia vi skriver här i Hjärtsvärlden. Ja, av oss själva. Ja, hela tiden. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärde. Ja, jag vet inte vad som har hänt med Kim, men hon är så fräck. Är det för månen för att det är lilla patteklapperdagen? The little patteklapperday makes me crazy. Ja, det är verkligen så. Du, vi måste bringa lite ordning i verkstaden här. Vi har med anledning av det som Martina har berättat i nyheterna här pratat om att det råder en akut bostadsbrist för unga människor. Människor då mellan 20 och 27 år. Vi kan också läsa det i tidningen Metro idag. Braskande rubriker. Och det där är ju synnerligen oroväckande, för det är nämligen 58% utav de här unga människorna. Det vill säga att bara 42% har det ordnat för sig på något sätt. Vad beror det här på? Det finns ju naturligtvis flera skäl. Det första är kanske det att många studerar och har då inte egen inkomst och får då inte, de blir liksom inte godkända av hyresvärden, för att man ska ju ha fast anställning. Sen ser ju arbetsmarknaden ut sådan att man får inte fast anställning, utan man arbetar tillfälligt, man får ett ströjobb, man får provanställning och så vidare. Medan man ska ha då fast anställning för att bli godkänd som hyresgäst. Eller också är det att man i sin ungdom tog ett sms-lån som man sen inte kunde betala av. Man lånade 1000 kronor och det blev 10 000 kronor och man hamnade hos kronofogden och man fick alltså så kallad betalningsanmärkning. Det är de skälen. Sen finns det andra skäl, att man helt enkelt, det är så mysigt hemma hos morsan och farsan. Ett, de pröjsar. Två, det finns mat i kylskåpet. Det finns mat i skafferiet. Morsan tvättar och städar. Det är bara liksom att surfa och hänga på. Och det gör det ju väldigt lätt. Alltså då har man ju inte ambitionen heller. Eller också är det att man tycker att det blir lite dyrt, man tycker att det är lite knöligt, det ställer lite för höga krav. Jag måste göra vissa saker, jag måste gå till jobbet varje dag, jag måste sköta mig och så vidare. Och det kanske känns lite tungt, för det är man inte riktigt van vid, därför att man har blivit bortklämad utav sina föräldrar. Ja. Men den processen att flytta hemifrån, jag tror inte, alltså egentligen spelar det nog ingen roll. Det spelar roll, men jag tror att för alla människor, i alla fall i mitt fall, jag är inte så superbortklemad sedan innan, men det blir ju en awakening, kan man ju lugnt säga, när man flyttar hemifrån och inser att tandkräm kostar, att schamp, allt det där som man inte tänker på finns hemma. Det kommer ju inte dit av sig själv. Så att jag tror att det, oavsett... Vi hade en ringare in här. Han fattade inte vad det verkar. På en vecka så glömde han hela tiden att köpa toapapper. I första veckan. Ja, men det är ju faktiskt så. Och grejen är, det är ju inte för inte som det försvinner rätt mycket dasspapper på McDonald's och andra ställen. Har du inte kört det kortet någon gång? Det har jag gjort. Ja, nej, jag har inte. Jag har faktiskt snott en toarulle eller två i min ungdomsdag på någon så här offentlig toalett. Så jäkla snålt. Vad kostar det, 50 öre eller? Nej. Jo, på men den det tiden. Jag menar att det är bara... snålt, utan jag tror också, jag visste att toapapper måste jag ha, och så tycker man att det är nu det är utgift, och så lägger man... Annat var det när man kunde handla på, vad heter det, där de hyrde ut videofilmer, kunde man handla på krita, där var det mycket toapapper som gick. De tog in det speciellt för att vi som var fattiga skulle få betala ett x antal extra kronor. Sen är det en annan sak som också några ringare ringde in, en från Botkyrka och en från Husby, som berättar att i bägge dessa kommuner, åtminstone i Husby tidigare i alla fall, han var rörmokare och han hade varit och bytt stammar i någon kåk där. Och det, nu pratar vi alltså riktigt stora hus, va? Alltså flerfamiljshus, riktigt stora kaserner. De stod helt tomma, helt möblerade. Och det var likadant i Botkyrka. Därför att där har man alltså reserverat lägenheter för någon som eventuellt ska komma, va? Och det tycker jag verkar ju vara ett extraordinärt klumpigt sätt att förfara. Är det inte bättre då att man ser till att de som redan bor här får någonstans att bo? Eller? Men visst är det så. Men det är därför att de reserverar de här då för inkommande flyktingar eller invandrare. Att de reserverar? Hur menar du nu att de reserverar? Att det är därför de står tomma? Ja. Eller så är det något okänligt med dem kanske? Nej. Ah, okay. De är möblerade. Nej, men alltså... Du var alltid en sån där en sån där förklaring. Nej, men jag måste ju vända och vrida på alltinget. Ja, kan inte klart. Låta allt gå helt oemotsagt. Hur skulle se ut? Nej. Ja, hur skulle det se ut? Det kanske skulle gå lite bättre då. Men ja, nej. De är möblerade med, vem har betalt möblerna? Eller jag fattar inte riktigt. Vi, du och jag, på våra skattepengar. Ja, så då är det flykting... Anpassade eller... Ja. Ja. Men då är det konstigt att de står tomma. Ja, men ja, det visst kan man säga så. Men då undrar jag, vad har de gjort för att få lägenhet som är möblerad? Alltså, men det är väl en del i vårt samhälle om det kommer människor som behöver hjälp. Och vad är det för möbler till att börja med? Jag tror inte att det är det senaste ur IKEA-katalogen direkt. Det är nog exakt jämt vad det är. Nej, det tror inte jag. Det här är så dumt så det vill jag inte ens diskutera. Det fattar du väl själv att man inte går till IKEA och köper de dyraste, finaste möblerna. Jo, jag tror att de köper... Men vad är det för fördomar då? Jag tror att de köper till alla... Men det där är ju att spela SD i händerna. Jag tror att man... Nej. Jo. Ja, det måste vara. Men jag tror att man köper in... Har man 100 lägenheter, då köper man in 100, det är 100 sådana. Man köper in 100 sådana, man köper in 100 sådana, man köper in 100 sådana. Man går inte att plocka på myrorna en stol i taget. Nej, kanske inte på myrorna, men jag är ändå skeptisk till att allt är flångigt. Ja, hallå, du som känner till någonting om detta, vänligen ring 0211 12 13. Jag tycker att det är jätteintressant, för jag tycker att det är ett enormt slöseri att ha lägenheter stående tomma. Det håller jag med om. Som vi betalar för. Ja, jag håller med om att vi ska utnyttja det som samhället står för. Och sen är det också det att de här lägenheterna som då ägs av någon, betalas det då dessutom skyhöga hyror för. De kan väl ta ut extra mycket, de som äger bostäderna, för dessa fastigheter. Nu ska vi se, vi har, när klockan har blivit 08:25, då har vi en person med på tråden som heter, god morgon. Inte alls. Där. Ja, nu är du. Ja, tjena Lasse här. Hej Lasse. Tjena. Jag tänkte bara fråga, Awakening, vad är det för någonting? Alltså, ett uppvaknande. Varför säger du inte det då? Jag tänkte på det när jag sa det. Jag såg en film igår som hette The Awakening. Och jag tänkte på det själv. Du har helt rätt i det. Jag vet inte varför. Slängde du med något engelskt? Jag använda engelska ord. Bor i Sverige och pratar svenska, för fan. Nej, men jag pratar lite engelska. Jag bestämmer ju själv hur jag vill prata, vet du. Du får plugga på om du inte förstår vad jag säger. Ja, men du har helvete. Du ska inte jobba på radio då. Jag vet vad du inte ska göra? Du ska inte tilltala mig så. Fimp på honom, Hjärt. Men han sa någonting bra i alla fall. Ja, dra åt helvete eller vad var nej, det? Nej, han sa, det höll ju du med om också. Men sen har jag sagt little patty clap dig hela dagen. Och det kan också folk störa sig på. Ja, då, det kan han folk... hade vaknat på fel sida, det är inget att göra något åt. Nej, det kan vi inte göra någonting åt. Men någonting som vi kan göra åt klipp, det är att vi alldeles strax ska ha nyheter. Att vi ska släppa in Martina i studion och så småningom Sanna också, som ska berätta om trafiksituationen. Awakening alltså. Ja, säg inte det. Säg inte det igen. Får vi passa oss, är det? Vilken ja. Sur apa. You are listening to Gerts World and we will shortly have news here. Yes. Guten Morgen, heute, alle Leute. Då så, då ska vi se. Finns det något som heter heute, alle Leute? Guten heute. Jaha, vad är det då? God dag. Jaha. Alla Leute, då vad är det då? Leute är folk. Jaha, det där ja. Alle betyder alla. Guten heute, alle Leute. Se, det vad man lär sig här ja, i Gertsvärd. Ja, vi är very Deutsch. International. Ich spreche Deutsch. Då så, nyheter skulle vara, det var det jag sa. Det kommer här alldeles strax. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Gertsvärd. Kim Kärnfalk, ordet är ditt. Så här är det faktiskt, att vi pratar om det här med bostadsbrist idag. Att det skriks ut att det är så himla mycket bostäder som fattas i Stockholm och det är sån nöd. Om en kvart så ska vi prata med Dag Klärfelt. Han är före detta KTH-lärare och doktorand som då har övergått till andra saker. Han jobbar för företag och sådär nu. Han har skrivit ett inlägg i fastighetsvärlden.se där han säger att det är lite överdrivet det här med bostadsbristen. Han har ganska mycket att säga om det. Intressant. Ja, han sitter i en bil just nu så att vi ska ringa om en liten stund, för att han menar på att det är inte så illa som det kanske låter. Nej, och jag tror definitivt inte det, jag heller. Nej, men det blir intressant, för det är liksom, man hör alltid bara folk som skriker och tycker till och med att det är som bostadsbrist. Han har i punkt för punkt för punkt bemött det här, så det ska bli intressant. Ja, väldigt, tack för det. Vad heter han, sa du? Han heter Dag Klerfelt. Dag Klerfelt, jag skriver upp det så jag har det här. Klerfelt. Mm. Så ja. Du, nu ska vi däremot prata med, hoppas jag, hallå, hallå, Anders, är du där? Tjena, good morning. Good morning, thank you. How the hell are you? Ja, tack. Heaven and hell, skulle man kunna säga. Du, hur står du till, Anders? Jo, det är bra, förutom att min bil, helt ärligt, faktiskt precis nu fick motorstopp på motorvägen, vilket känns det där. Har du inte tankat? Nej, det var oljan tror jag som skete någonting. Oljan? Ja, jag vet. Det är en gammal skitbil jag kör. Nej, vad fan. Det är ju katastrof. Då har ju motorn skurit. Yes, men det är skitsamma. Den här tänkte jag ändå skrota om ett par dagar. Så att, shit happens. Nu är jag bara sent till jobbet, men det får man leva med. Och det var bra att du tar dig tiden då att ringa oss, tycker jag. Jag tänkte det. Jag tänkte vart är du exakt? Den vackra Essingeleden. Åh, vad mysigt du och har. Där står du stilla alltså just nu. Ja. Ställ dig och ta ett djupt andetag och njut av Sveriges natur, du. Det ska jag faktiskt göra. Ringa till min arbetsgivare och säga att jag faktiskt står helt still på motorvägen just nu. Ja, okej. Okay. Han kanske lyssnar, eller hon? Ja. Kanske. Ja. Du, vad vill du säga? Ja, nej, men jag tänkte väl säga det. Jag hörde att det var någon från Botkyrka som hade ringt in tidigare och sagt att det står en del tomma lägenheter som är möblerade då för bland annat flyktingar och dylikt. Nej, nej, vänta nu. Vi ska bena ut problemet här, ja, så jag inte blir anklagad för någonting. Två lyssnare, oberoende av varandra, ringer in. Ja. Den ena berättar att tidigare, inte just nu utan tidigare, så stod det ett jättestort hyreskomplex möblerat och utan att någon bodde var det Husby tror jag. Sen, han hade varit där och bytt stammar nämligen. Och det var fullt möblerat, det stod bara tvärtomt. Mm. Hela fastigheten, hundratals lägenheter. Sen likadant så ringer in en kille från Botkyrka, men han ringer in och säger att det är same i Botkyrka, säger han. Så att därifrån har jag fått den. Okej, okay. Ja, men det är helt coolt. För att, när jag hörde så tänkte jag bara, jag är själv uppvuxen i Botkyrka och har ju bott i de här vackra hyresrätterna. Men där så såg jag aldrig, eller upplevde i alla fall aldrig riktigt att det fanns sådana lägenheter, eller i alla fall vad jag kunde se då. Nej, men om det nu stämmer så att säga, vilket det säkerligen gör, då tycker jag att det är ganska upp och ner med hur man tänker där ändå. För att det finns ju en del som är i behovet av lägenheter idag, och då är det väl bättre att man börjar med någon som verkligen behöver just nu. Liksom. Jo, men där är det är ju två olika plånbokar där, va? För hur skulle det se ut å ena sidan om några ungdomar fick flytta in i en fullt möblerad lägenhet och börja sitt liv där. Ja, men kanske småbarnsfamiljer och sånt. Ja, eller fick börja där. Ja. Hur skulle det se ut om det var en vanlig svennefamilj? Det går ju inte. Vi får ju inte göra på det viset. Men däremot så kan vi låta lägenheten stå och hyran betald och vänta på att någon eventuellt ska komma farandes någonstans ifrån för att få tillgång till lägenheten. Ja, men det är väl ganska dumt, eller? Ganska dumt. Det är väl helt och hållet käpprätt åt helvete dumt. Ja, det är det ju. Det är det ju faktiskt. Så att jag förstår inte riktigt hur de har tänkt eller vad syftet med det är heller riktigt. Nej, men det är därför att helt plötsligt så måste man ha lägenheter, och har man inte lägenheter så blir det ett jävla hallå om det också, att invandrare eller flyktingar inte har någonstans att bo. Nej. Så därför botar man ju Olle i grind. Ja, men det känns bara som att man gör, vad ska man säga, man skapar bara fler problem med det tänkesättet nu egentligen. För att jo, men har Anders, har politiker gjort annat än skapat och genererat problem så länge de har funnits? Ja, där säger du faktiskt något som är väldigt sant. De senaste 2-3 tusen åren så känns det knappt som att det har blivit bättre på den politiska fronten i alla fall. Nej, jag tror inte det. Du, tack så mycket för ditt inlägg i debatten. Not a problem at all. Have a good day. Detsamma. Ja, han har anammat den här internationella. Nu ska vi se. Lena, är du kvar? Lena. Hej, god morgon. Åh, god morgon på er. Inget är som väntans tider. Nej, så är det väl. Vem sa det? Kommer ni ihåg det? Ja, det är, nej, inte jag. Vänta nu. Det var inte Karin Boye, va? Jag vet tyvärr inte själv. Jag önskar att jag visste, men jag hoppades på att ni visste. Du, vi kan liksom du slå upp. Ja, det får ni göra, för det är ett känt citat i alla fall. Ja, det är väl så, va? Det är det. Inget är som väntans tider. Du, Lena, vad hade du på hjärtat? Jo, du har först, du alltså innan Kim kom, så har du pratat väldigt mycket om dumhet idag. Ja. Kanske inte mer än vanligt, men i alla fall, jag har bevis på dumhet och mänsklighetens dumhet. Mm. Och då tänker jag så här, kommer han ihåg när vi hade pratat det några veckor sedan när jag påstod att vi människor är dumma? Och först tyckte du bara att nej. Men ja, du gav dig sen, och då tänker jag... Ja, det bekräftas ju nästan varenda dag, va? Hur dumma vi är. Ja. Men vänta ett tag, det där, nu blir jag lite sådär djävulens advokat här på något sätt. Ja, vad kul. Är det så att vi är dumma, och då måste man ju säga i relation till vad då? Alltså då måste man ju ha, man är ju alltid dum, ja, i förhållande till det som är klokt, va? Mm. Ja, det som är klokt, det som sticker ut när man ibland hör vissa människor, individer som inte är dumma, så reagerar jag och tänker, men vilken klok person, tänker jag. Du menar sådana som lyssnar på när du och jag pratar till, liksom? Ja, först och främst. Ja, ja. Nej, men de som utmärker sig, som jag och säkert många andra också, tänker att, ja, men vilken klok person. Mm. Ja, ska jag ta några exempel, så tänker jag på, jag sa det förut, Götestam, Karin Götestam, heter hon så? Ja, mm. Polismästaren, ja. Hon sticker väl ut med sin klokhet? Ja, och det finns många som tycker att hon sticker ut åt andra hållet också, faktiskt. Jo, men då, det finns det väl alltid? Ja, det finns alltid opponenter. Ja, men frågan är om inte majoriteten tycker att hon är klok. Mm, okej. Okay. Nu ska jag göra er lite klokare i alla fall. Ja. Kvinnan som sa det här, inget är som i väntans tider. Ja. Det kommer ursprungligen, det heter But the wait, nu blir det engelska igen. Jag ber om ursäkt. But the waiting time, my brothers, is the hardest time of all. Och det var Sarah Dodney, hette hon. Hon levde i England, i Hampshire, under den senare delen av 1800-talet. Hon var författare, mm-hmm, och hon medverkar också i Svenska Missionsförbundets sångbok från 1920. Okay. Jag representerade med en psalmtext. Då fick vi lära oss lite nytt. Ja, tack så mycket för det. Tack, Kim. Lena, då kör vi vidare. Ja, du sa Karin Götblad. Ja, och sen Inga-Britt Ahlenius får man ju inte glömma. Nu är det bara kvinnor här. Mycket, ja, kvinnor. Lillemor Arvidsson. Ja, ja, absolut. Mm. Mm. Ja, men då kan man väl ta det i relation. Att man märker att det finns människor som sticker ut. Och, men vad klok hon är, tänker man för sig själv. Ja. Ja, och då jämfört med i relation till alla vi andra dumma människor. Nej, men vet du, det här är människor kanske som har haft kapaciteten att befria sitt intellekt lite grann. Ja, men alltså... Det... Som vågar, ja, prata. Ja, men alltså de befriar sig från dumheten. Nej, de befriar sig ifrån inskränktheten. De befriar sig ifrån att inte liksom rätta in sig i ledet och hålla käften. Ja, fast jag tycker att det är, hör ihop väldigt mycket. Ja, det är mycket. Ja, det gör det väl då naturligtvis. Ja. Ja, men det är för att det är ju den som står upp och säger någonting, det är, vare sig det är klokt eller dumt sagt, så är det är ju ändå den människan som blir bedömd. De andra blir ju inte bedömda, de blir ju bara dragna över en kam. För att man håller med och är tyst och håller med. Ja. Mm, jag tänker just också på det här som väckte mig lite idag. Det är så mycket, det är mycket politiker naturligtvis. Det här med att fatta fel beslut, att man köper tåg ifrån utlandet. Det är så korkat som man har svårt att fatta det. Mm. Hur? Mm. Och det är bara, tycker jag, styrker den här teorin om hur dumma vi är. Mm. Det var, jag kan berätta ett annat, ett väldigt litet men ändå roligt exempel. Det var nere från Karlskrona, tror jag att det var. Ja. Då skulle de ha en stor, på ett värmeverk där skulle de ha liksom en jättestor skorsten. Ja. Och de hade en sån där skorstenstillverkare där i Karlskrona. Som gjorde såna där grejer. Ja. Men då köpte de från Tyskland. Och då fick de... Då köpte de skorstenen från Tyskland. Ja, då blev det 30 man arbetslösa där i Karlskrona, ja, istället. Ja, men varför tänker man inte ett steg till? Jo, det beror på att man har en budget, va? Ja, precis. Man har en budget och den här, nu kunde vi spara 2 miljoner på det här. Och då får han ett nytt förtroende att bli omvald, den här killen. Mm. Men sen så sitter de där tjänstemännen, liksom, de får ju pröjsa i andra ändan då med arbetslöshetsunderstöd och sjukskrivningar och skit. Mm. Ja, det är fantastiskt det där. Ja, men det är ju som du sa, de tänker med arslet i första hand. Det är sorgligt, men det är sant. Ja. Mm. Men du och jag som vet vad vi ska ha arslet till och vet vad vi ska ha hjärnan till, vi får tacka varandra för detta samtal så länge, så får vi väl återkomma och se om världen har blivit något klokare, Lena. Ja, inte så länge jag lever. Jo då. Får jag säga en liten sak till? Mm. Den här arga personen som var arg på Kim för att hon slängde sig med... Arga var oförskämd, ja. Ja, men han hade väl rätt. Jaha, hade han det nu helt plötsligt? Ja, tyvärr. Vänta nu, Toy. Det är tråkigt att Kim inte är inne och kan lyssna nu. Hon står ute här och försöker få tag på en person. Ja, det var ju lite sen. Kim! Den här personen... Vänta ett tag, vi ska höra här. Jag måste ropa till Kim här bara. Ja, Kim, de anser att du hade rätt. Nej, du hade fel, menar jag. Ja. Mm, jag bara ville säga det. Jag tycker ni raljerar lite över honom efteråt. Yes. Han bar sig illa åt, men ni fortsätter. Ja, men så är det kanske. Det kanske kallas för maktmissbruk. Ja, precis. Mm. Men det är roligt. Okej. Okay. Ja. Lena, tack för att du lyssnade på Hjärtsvärd. Tack för att du lyssnade på Radio 1. Ha det gott. Bra, hej, hej. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Du lyssnar på Hjärtsvärd, jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Och med oss på telefonen har vi Dag Klerfelt. Hallå Dag. Stämmer utmärkt. Du är välkänd fastighetsprofil och tidigare vd för börsbolag. Och radion har du på, Dag. Kan du stänga av den, tror du? Kim Kjernfalk här, hej. Ja, det har jag nog inte. I så fall är det någon granne. Det ekar. Det... Ja, men då får vi leva med det. Ja, ekar kan det göra. För det är nämligen så att jag håller på att flytta också. Jaha, men då så. Men jag kan gå ut på balkongen. Ja, gör gärna det. För det här finns det inga mattor och ingenting. Du, ja, min vän. Nu är det bättre. Hallå, ja. Nu är det bra. Ja. Du, Dag. Idag så läser vi i tidningen Metro, vi hör på våra nyheter här att det är 58 000 ungdomar i åren 20 till 27 år som det är 40 000 ungdomar, 58% av ungdomarna överhuvudtaget mellan 20 och 27 år som är bostadslösa. Ja. Jag hävdar med dåres envishet att det där bara är skitsnack. Ja, alltså de är ju inte, det finns ju i princip inga som är bostadslösa eftersom det finns inga tältläger runt stan och det finns inga som bor under broarna om man inte absolut vill. Ja, nej. Därför, alla har alltså någonstans att bo, men vad jag har försökt påpeka är att den springande frågan är egentligen att bostadsbrist finns det på relativt billiga och välbelägna lägenheter. Ja, du menar på Stureplan? Ja, alltså kanske inte Stureplan, men det man står i kö för, det är Malmarna och närförorter. Ja. Men i en sån här stor stad så får man då nöja sig med annat. Men det är egentligen ännu värre ändå, därför att man vill inte betala allt för mycket för boendet. Nej, det kan jag förstå att man inte vill. Min dotter blev för några år sedan, hon stod i bostadskö, hon blev erbjuden en relativt stor etta i och för sig, för och väldigt, väldigt central, i princip hörnet Sveavägen Kungsgatan, för 11 000. Ja, och då kan man säga att just det exemplet, då låter det ju avskräckande högt, men alltså rent generellt så är hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, den är så låg så att det finns ingen, eller inte ingen ska inte säga, men det finns väldigt få privata investerare som vill bygga hyresbostäder. Men hur kan det då komma så att de blir så snordyra? Nej, de blir alltså, det blir snordyrt därför att produktionskostnaden för en ny lägenhet är relativt hög och då ska i vart fall ha någon typ av rimlig avkastning på det här. Ja, det ska man ha. Jag kan garantera att på i nyproduktionen, där finns det ingen som skär guld med täljkniv. Utan man får precis som man klarar sig. Och beviset för det är att om en byggare eller fastighetsbolag ens tänker på att bygga bostäder, då bygger man bostadsrätter. Ja, okej. Ja. Men du, det är ju så... Där är det ju faktiskt fri prissättning. Och där är min tes då att bostadsrättspriserna är väldigt högt uppdrivna, framförallt på grund av att det finns inga amorteringskrav. Och därför kan man ju låna relativt mycket pengar till idag en väldigt låg kostnad. Och problemet är inte låg ränta. Problemet är att det är amorteringsfritt. Mm. En sak som jag funderar på, du som ändå har koll på läget vad det verkar. Hur ska man komma till rätta med bostadsbristen för då människor som inte har råd att köpa sitt boende? Om det också är så att man inte vill nyproducera hyresrätter. Jo. Det blir ju liksom en moment 22. Ja, fast man kommer liksom inte undan här riktigt. Man måste tillåta, i vart fall för nyproduktion, så måste man tillåta någon typ av fri hyressättning. Därför att det här gisslet som vi nu har med bostadsrätter, det har ombildats alldeles för många hyreslägenheter i Stockholm. Så att ungdomar, liksom medelålders, liksom gamla, tvingas ju in i rätt stor... alltså att satsa rätt stort kapital. Mm. Och då kommer man tyvärr inte undan att man måste ha någon typ av fri hyressättning. Och då kanske man inte hamnar i 11 000 spänn för en etta. Men du hamnar nog för 7-8 000 kronor. Mm. Och då försvinner den här efterfrågan blixtsnabbt. Säljer man oxfilé för halva priset, såklart som fan det blir brist på oxfilé. Ja, det blir. Och lite så är det på bostadsmarknaden. Ja, men du, man hör ju här ständigt igen folk säger jag har stått i bostadskö och så länge, men de bor ju hela tiden. Ja, de har ju till och med bostadsrätter. Ja, sen kan man ju säga att de har bostadsrätter och de bor kanske lite för trångt och så, men alltså vad det kommer till mot vägens ände här, det är att ska stockholmarna eller där det är tillväxt i Sverige ha en högre boendestandard, då måste man acceptera en högre hyra. Mm. För att det produceras inte hyresfastigheter idag på grund av att det är inte många som vill satsa eget kapital och bankerna lånar inte ut. Nej, ja, men i vissa länder så får man ju räkna med att hyran är halva lönen, så att säga. Ja, i Sverige räknar vi med en tredjedel ungefär, va? Ja, det var ju 20% tidigare och nu stämmer det nog rätt bra att det är en tredjedel. Mm. Vilket ju är det är förmodligen den högsta utgift som något hushåll har. Ja, så är det. Det finns ju ingenting som så att säga lyser så tydligt som hyresavin varje månad. Nej, det ska jag lova dig. Nej, den är självlysande på något sätt. Ja, då kan man ju säga så här också att i kombination med då en någorlunda fri hyressättning för nyproduktion, alltså vi kommer inte undan att öka bostadsstödet på något sätt. Det är klart att studerande måste ha någon typ av bostadsstöd. Mm, så att de... Ja, men det är inte det vi frågar oss, eller ifrågasätter inte det. Du, Dag Klerfelt, tack så hemskt mycket för att du fick ringa och störa dig mitt i flytten. Inga problem, jag flyttar på. Ja, gör det. Ha det bra. Hej då. Tack. Hej, hej. Hej då. Tack. Spännande, intressant att höra. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Klockan är alldeles strax 9. Det är dags för nyheter. Telefonnumret är 0200 11 12 13. Ta emot samtal nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Du lyssnar på Hjärtsvärd och vi väntar tillökning i studion. Det gör vi verkligen här. Du får öppna dörren där, tror jag, Kim. Är det någon som går in då? De vågar inte nu. Nu kommer så. En, in med två, nu. Välkomna. Tre, fyra, fem, sex personer. Välkomna. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jädra vad mycket folk. Vad roligt. Tjej! På med alla mikrofoner nu, Gert. Jag drar upp alla regler här som finns. Åh, jäklar vad folk. Känner du hur mycket ungdomar det är inne nu, Gert? Ja, nu sänktes medelåldern drastiskt. Vi håller på att prata... Kom in allihopa, vet jag. Vi håller på att prata om... att det är väldigt svårt att få lägenhet och inte minst i stan här i Stockholms stad och framförallt när man är ung mellan 20 och 27 år. Får jag fråga, hur många befinner sig i den åldersgruppen mellan 20 och 30 säger vi? 20-30. Se vad glada de är, de basen som räcker upp handen. Får jag fråga, hur många är det som har misslyckats med sitt boende som inte har någonstans att bo? Alla har... Alltså de jobbar kanske för MTG, vi går ganska bra för oss. Nej, men vänta nu. Hur många har eget boende? Alltså då menar jag egen lägenhet. Alltså som hyr egen lägenhet. Du menar den äger? Äger? Ja, det går bra nu. Okej. Men varför äger du din? Det var bara en som räckte upp handen som äger sin. Har du fått den av någon? Och du äger. Jag har ingen lägenhet, jag vill. Ja, men då vann hon. Hon vann. Det har ingen av oss längre här. Nej. Ja. Då sa, hörni, de som har kommit in här, det är, vi ska hälsa våra nya säljare faktiskt här på Radio 1. Hjärtligt välkomna. Men applåd kan ja, de väl få? Ja, det kan de visst få. De får den där också. Vilka är gapigast och smartast av er, undrar man? Upp med en hand, ni som anser er vara smarta. Det är väl alla. Ja, alltså, där, sätt dig där på den stolen. Vem räckte inte upp handen, där, undrar man. Du kommer hit och ställer dig där vid den mikrofonen. Oj, det blir utmanande. Yes! Nästa vecka ska vi nämna... Nu, mina damer och herrar, nu ska jag bara skriva ner här. Vad heter du? Oskar. Oskar. Och du heter? Eva. Hej. Oskar och Eva. Hej Oskar och Eva. Nästa vecka ska vi nämligen i smartast i stan låta ut cyklar från måndag till fredag. Ja. Och vi tänkte testa hur smarta ni är. Vi ska köra en liten tävling. Ni skriker ett namn när ni kan svaret. Jag är domare och Gert är frågeställare. Ni vinner ingen cykel denna veckan. Ni får ringa in. Nej, ni får inte vara med. Det är faktiskt våra lyssnare som ska få cykla. Mm. Vi smartast i stan, är du med nu eller? Ja, det var de här. Kom igen nu, slå igång synapserna nu så kör vi. Det var de där personcyklarna, ja. Precis. Just precis. Hörru, då är det så här. Som jag sa. Eva. Oskar. Bra. Så långt. Bägge hade det. Får jag hjälp härifrån? Nej, smartast i stan är en tävling. Inte någon hjälp, det är blodigt allvar. Hallå, lyssna. Smartast i stan är en tävling. Yes. Jag ställer en fråga. Ropa ditt namn när du tror du kunde ha svaret. Du svarar ja eller nej. Svarar du rätt får du poäng. Svarar du fel, då får du din medtävlare poäng. Okay. Uppfattat? Ja. Ja. Bra, en liten jingle på det. Vad härligt auktoritär du är. Det måste man vara. Hitta på. Ja, det måste man vara när man har med ungdomar att göra. Alla är ungdomar, jämfört med dig. Kör nu. Okej, så kör vi. Första frågan, Kim är domare. Ja. Äter en predator bara vegetarisk föda? Oskar. Nej. Nej, då fick du poäng där. Nej, de dödar och äter andra djur. Nästa fråga. Har Jehovas vittnen över 20 000 medlemmar i Sverige? Oskar. Nej, Oskar var faktiskt först. Nej. Ja. Jaha, så där, då fick du en poäng. Ja, men jag svarar ja. Du behöver inte svara något. Är Aguilla det latinska namnet på abborre? Eva? Ja. Nej. Det är nämligen ål. Bra där. Har statsminister Reinfeldt hälsat på hos centerledaren Annie Lööfs föräldrar? Eva. Ja. 2-2. Gud, så spännande. Är det lagligt att anlita en svensk surrogatmamma? Oskar. Nej. Det är det inte. Brukar noshörningar anfalla elefanter? Eva. Ja. Jo, nej. De är så livsfarliga. Jo, men nej, men de går inte på just elefanter. De tycker... Det var ju tråkigt. Ja, för dig var det jättetråkigt. Ja. För Oskar var det jätteroligt. Okej, skärpning Eva. Kallades den danske kungen Christian II för Christian Tyrann? Oskar. Oskar? Ja. Ja, det gjorde han. Utom i Danmark, där kallades han Christian den gode. Yes. Jag måste bara säga en sak. Jag slår upp och försöker få fram det. Kanoshörningar anfalla elefanter. Mm. Och första nyheten jag får upp är elefanter lider av posttraumatisk stress. Det är väl inget svar på det, va? Nej, vi fortsätter bara. Okej. Okay. Eva? Ja. Nu måste du skärpa till det här. Ja, jag känner det. Är bofinken världens vanligaste fågel? Vad säger vi? Nej, ingenting. Du får säga ditt namn. Eva, jag får väl chansa lite. Ja, gör det. Jag säger nej. Det var rätt skämt. Bra! Det var rätt. Det är staren faktiskt som är världens vanligaste fågel. Va? Va? Men titta inte på mig, det var inte jag. Är bo... Den har jag ju sagt redan precis. Avgörs evolutionsfestivals tävlingens final i Malmö. Oskar. Eva. Malmö. Yes. Rätt. Eva var först. Det var många svar på en gång där. Ja, men Eva fick poäng där. Ja, Eva fick poäng där. Vad sa du att det hette den här, vänta, Gert, vad hette den här tävlingen sa du nu igen? Erektionsslaget. Ja, det lät faktiskt så. Ja. Jag kan inte vara med. Kör nu vidare bara. Är nästa sista frågan. Är Bibeln världens mest sålda bok? Oskar. Ja. Jag säger nej, jag säger IKEA-katalogen faktiskt. Men sålda. Det är sålda, fan också. Jag ska inte svara. Varför, hur kom jag med fast den här tävlingen? Köper man Bibeln? Nej. Det gör man kanske inte. Man får Bibeln. Man får om man konfirmerar sig. Yes. Ja, men vem har köpt den då? Man har väl ärvt den annars? Det är väl någon som har köpt den eller skäls alla Bibeln? Och vem vill skälla? Ja, nej. Hur blev det här nu? Och vad var svaret på sista frågan? Ja, det är den mest. Ja. Jaha. Oskar. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poäng. Eva. 1, 2, 3, 4 poäng. Nej. Hade du bara svarat ja eller rätt på den här sista frågan så hade det blivit oavgjort. Mm. Nu får hon leva med det här. Mm. Ja, du behöver inte liksom förvärra saker och ting. Nej, men jag bara säger att hade du skärpt dig på slutet så hade du... Vunnit. Ja. Men Eva, du kan få en ny chans om du förställer dig och använder ett annat namn nästa vecka när vi lottar ut Peugeot-cyklarna, eller hur? Då kan man dessutom få ett bra pris. Är det samma frågor? Ja. Kan vara. Kan vara, kan bli. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Ja. Hörrni, nu så... var det skitkul att ni kom in och hälsade på. Det finns lite fika här utanför tror jag som ni får ta del av. Och så ska ni få lite information av storchefen också. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt att lyssna. Eller åtminstone låtsas att man lyssnar. Då så, du, det finns en bild på Facebook om man kan gå ut och kolla på Gert och Robban när de sitter och sover under ett möte. Ni ser ju för fan ut som gubbarna på balkongen i mupparna. För alla lyssnare där ute, vi har haft in vår nya säljkår här. Väldigt många trevliga människor. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Kim och jag, vi tar en liten paus här. Du kan ringa in 0200 11 12 13 om du har synpunkter på ja, i princip vad som helst efter det här. 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Du Kim. Mm. Vi fick höra här i nyheterna, häpnadsväckande nyheter, ja, helt enkelt, att nu så har man då föreslagit att man inte ska få prata i mobiltelefonen, man ska inte få hålla på och spela spel på mobiltelefonen kanske till och med, och man ska inte få smsa och allt vad man sminka gör. Sig. Och raka sig, vad är det för äckliga grejer? Det är väl inte äckligt? Jo, men alltså sitta i... diskvett. Det är ju sån här rock, det är var och ens bil, man får göra som man vill. Men vi har det... gått vidare nu. Vi rakar oss också med, inte med bara, inte som du gör mellan benen med hyvel. Det vet inte du någonting om. Utan vi har rakapparat, alltså sån här elektrisk man rakar sig med. Alltså samhället och utvecklingen går ju framåt, Kim. Så här är det faktiskt, de har gjort en undersökning i dagens Aftonbladet på aftonbladet.se. Mm-hmm. Vad gör du bakom ratten? 56,91% skriver ingen, eller säger inget, jag koncentrerar mig på att köra. Men 23,5% säger pratar i mobil, smsar eller surfar. 13,82% de sjunger. Och, ja, men det kan väl vara ofarligt. Ja, ja. 2,51% de röker och sen rakar och sminkar sig. Men det jag undrar är så här, kan man inte då som jag som har en mobiltelefon, alltså jag har ju ringer det på min telefon, då trycker jag på en knapp på min stereo så kan jag prata och köra med händerna på ratten. Ja, så kallad handsfree. Ska det vara tillåtet? Eller är det bara liksom att man inte får göra någonting annat än att köra? Nej, men det vet jag inte. Det vet jag inte. Men jag förmodar att man nu lyfter upp telefonen och sitter och... Ja, man håller i handen. Och så ska man fippla och så precis, ska man slå in koder och telefonen. För jag funderar på att det är väldigt många människor som jobbar, som använder bilen som sin, liksom, sitt kontor. Alltså försäljare, kringresan och så här. Hur ska de göra i så fall? Alltså jag tycker det är bra att man koncentrerar, att man inte ska få smsa och sitta med telefonen i handen. Men jag anser inte när jag kör bil i alla fall... att jag tappar så mycket fokus på bilkörningen när jag håller båda händerna på ratten och har koll. Det där kan vara både och. Tänk om det då är så att du via telefonen får ett oerhört glatt meddelande eller ett oerhört tragiskt meddelande. Ja, det är sant. Men en sak som, vet du vad? Mm. En sak som tar all min energi, som gör mig som till en livsfarlig bilförare, vet du vad det är? Gaspedalen. Nej, det är min dotter. För det är det största störningsmomentet som jag har att köra runt på i alla fall. Mm. Jag älskar henne, det är inte det. Men hon kan vara bedrövlig alltså. Mm. Och jag tappar min sko. Jag har gjort det. Alltså du vet, det är otroligt. Och så sitter man på Nynäsvägen och så gastar hon. Det finns ingenting som kan få mig så otroligt stressad som just det. Nej, och det där har väl visat sig att det där får man ju inte säga. Det är ju roligt att du tar upp det där. För det där är ju otroligt icke på PK och ja, jag vet och så. Men jag är ledsen. Och samma när hon var bebis. Ja, alltså, det är ett helvete att ha... Det är de mest trafikfarliga människorna jag vet. Det är de som är under 6 år och kan sitta still och vara tysta i bilen. Jo, men det är ofta mödrar. Jag tror att mödrar har svårare att hantera små barn som skriker än fäder faktiskt. Men du, jag ska berätta en sak. Och du pratar om små, alltså ja, små bebis. Jag ska berätta en sak för dig. Jag tänkte så här en gång, när Eddie var så här typ ett halvår, om hon ens var det, 4 månader kanske. Ja, nu får du skrika för nu måste vi åka hem. Mm. Då sitter hon bakåtlutad i sin bil. Hon är väldigt liten för sin ålder och ganska outvecklad. Sätter saliv i halsen, blir blå och tuppar av. Därför att hon satt så långt tillbaka lutad och hon var inte så utvecklad så att hon kunde inte svälja eller hosta upp. För de sitter liksom bakåtlutad. Så precis när jag ska svänga från faktiskt här ringvägen upp på Skanstullsbron, ja, får jag tvärnita mitt i korsningen, fläcka ut unga, eller liksom ta henne över och lägga henne över ryggen och slå. Ja. Sen så fick hon sitta med mig när jag fick igång, alltså hon var ju inte helt borta, men hon blev alltså blågrå i ansiktet. Ja. Och då fick jag köra hela vägen över Skanstullsbron, så körde jag bara rakt upp bland bussarna och ställde mig. Och ringde till var jag nu ringde någonstans, vårdguiden eller ja, så här, ja, 1177. Ja, ja. Och de sa, du gjorde det du kunde. Men det sjukaste var att det som nästan ännu läskigare när jag körde över bron var att, fy fan, nu dör hon, för hon har inget bilbälte på sig, hon sitter inte i bilstolen. Det var så tabu för mig att ta mitt eget barn ur stolen mitt under jag körde, men i vilket fall, från den gången så är jag ganska så uppmärksam på, för det sitter i mig liksom, ganska uppmärksam på när hon är tyst. Ja, när hon är tyst, så därför sitter hon faktiskt ibland fram, fast bak och framvänd då. Mm. Bara för att jag ska ha lite koll på henne. Men det är otroligt jobbigt med barn i bil. Jag är ledsen att säga det. Jag älskar det henne. Men... Och sedan så tror jag också att många barn mår ju fysiskt illa, psykiskt illa också av att åka bil. Därför att de tvingas sitta fastspända som om de skulle skjutas i en katapult upp till månen. Alltså, och det där tycker jag är ett helvete fel. Och det där med bilbältesysteri och allt vad det är. Alltså, men bilbälte är väl jättebra? Jo, men som du själv säger, helt plötsligt så får du panik. Jo, jag håller på att köra ihjäl min dotter, bara för att hon inte har bilbälte på sig. Ja, jo, i och för sig. Men grejen var, hon kunde ju inte andas, så det var bara att göra någonting åt. Ja, det men klart. Det tycker jag man borde, ja, det är en annan diskussion i och för sig, huruvida man ska få reda på sånt innan. Det kanske är någon som är med här på tron, ja, som har kolla. En synpunkt. God morgon! Hallå, ja! Ja, hejsan, det är Rune. God morgon! Ja, god morgon, Rune. Vad säger Rune om saken? Ja, det var ju det här med att de här ungdomarna på något vis skulle vara tvingade och inte få något arbete. Ja, du är tillbaka till den diskussionen. Ja, jag är ute i skogen och bär ut timmer, så jag lyssnar inte riktigt hela vägen i morse. Jag var tvungen att gå ifrån en halvtimme. Alltså, ja, det får man ju inte respektera. Att de oförskyllt skulle behöva sitta hemma, det tror jag inte på. De jävlar, de bara suger ut. Ja, Ja, det är inte omöjligt att du har, jag tror inte att du har helt rätt, men jag tror att du har rätt i vissa fall i alla fall, Rune. Ja, för kan man tänka sig att ha ett bättre än att man får vara hemma, det är som sina föräldrar och så full service. Jag skulle inte anstränga mig speciellt för att dra mig hemifrån. Nej, så är det. Så är det nog. Det är nog många som utnyttjar den där. Men det där har ju å andra sidan vi föräldrar att skylla oss själva för. Absolut. Det är vi som har krattat det där. Jajamän, det är att strama åt snaran och se att för att få någonting så måste det tillföras någonting. Så är det. Tack så mycket! Ja, tack. Hej då. Och krama Kim. Ja, det ska jag göra när jag når henne. Ja. Oj. Nej, jag springer fort, kör du. Hon sitter en bit ifrån, hon sitter tvärs över bordet här. Tack ska du ha, Rune. Hej, hej. Då ska vi se här uppe då. Ja, där har vi. Patrik. Hallå Patrik, läget? Ja, tjena Patrik, det är Halmstad Patrik. Ja, men. Vad har du på hjärtat? Jo, det här med mobiltelefon i bilen. Ja. I Danmark har du varit förbjudet i många år. Ja, likadant i Norge har för mig. Ja, men där får man ju köra med headset. Annars är det ju böter direkt. Jaha, men i Danmark får man inte ha mobil alls alltså? Jo, man får ha det, men det är ju headset som hjälper. Ja, ja. Mm. Men du får inte köra bil. Jo, jag har körkortet kvar ju. Men det är bara med återkörning som gäller då. Ja, vi till historien hör att Patrik är alltså blind sedan ett par år tillbaka. Ja, så du fick behålla körkortet alltså? Ja, jag får väl ha det som legitimation, men jag har de inte fått in det i alla fall. Ja, det är ju märkligt. Det är ju jättemärkligt. Ja, 3,5 år är det snart. Men det går ut nu i höst ju. Ja, ja, men då så. Får väl passa på att köra innan det. Ja. Jaha, hur är det annars då? Jo, det är fint. Jämna plågor. Nej, ja. Är det väl inte, men... Det är lite dåligt väder här nere idag. Jaha. Det kan ni gott ta för ni har havet. Havet? Det ser ju inte jag ändå. Nej, men du kan väl lyssna på det. Känna lukten av det och bada i det. Jo, det är ska man göra det, men... Det är ingenting som tilltalar mig. Det är bättre med värme och sol. Ja, ja, ja, det är sant. Men det är ju fint där ute vid Tylösand, den där stora fina stranden och kallbadet ni har där ute och allt vad det är. Jo, men det är likadant. Vi snackade ju om bostadsbrist och så innan. Det, här där jag bor, det här. Det är svårt att komma in, men när man väl kommer in så är det i lägenhet och lediga inom själva koncernen som har lägenhet. Ja, just det. Ja, jag visste det. Det är också jäkligt märkligt. Alltså, det, får man bara in foten så är det lägenheter, och annars är det ju jag står i kö 9 år för denna lägenheten jag har i dagsläget liksom. Ja. Ja, men det är så att har du en gång bevisat för hyresvärden att du är så att säga fullgod och att man kan lita på dig, då har du fördelarna sen. Ja, och i Norge har de ju så att där får man betala in 3 månader. Det har de faktiskt på för att få hyra i andra hand nu, så skulle du få vara tvungen att betala så att säga 3 månader eller hyresuthyraren skulle ha rätt att ta ut 3 månaders hyra i förskott, och på det viset så hoppas man då att man skulle få fler att vilja hyra ut i andra hand. Ja, för då har man ju inte det här med att man måste ha ett fast inkomst för att tjäna exakt. Nej, exakt. Då räcker man lite ströjobb på helger, för det kan man ju också faktiskt klara sig på. Man är, det är ju väldigt vettigt. Den. Patrik! Ja? Ta hand om dig. Tack för att du lyssnade på Hjärtsvärd. Självklart. Ha det gott. Hej då. Hej, hej. Ja. Hej, hej. Ja, det där med bilkörningen, Kim, och vad man gör bakom ratten förutom att man sitter och kör. Vi hade en handuppräckning här i studion för en liten stund sedan. Det finns ju faktiskt de som har sex i bilen också. Ja, men inte när man kör. Under färd. Vadå, att någon suger av någon då eller typ? Det där var ju väldigt plumpt. Nej, det var det väl inte, jag frågar bara. Ja, men det var väldigt plumpt formulerat. Ja, men det ska du aldrig säga till mig att något är plumpt formulerat, Gert. Du om någon får inte göra det faktiskt. Du, Kim, ja, du ska få svar på den frågan alldeles strax. Vi ska ha nyheter, vi ska ha reklam här i Gerts värld. Kim kastade ut en fråga. Alltså, hur är det? Har man haft oralt samlag? Nej, det var inte alls det. Jag frågade dig vad du menar. Det vi pratar om idag är, vad tycker du borde vara förbjudet att göra när man kör i en bil? Du ringer in 0200 11 12 13. Ja, är det då förbjudet att även ha denna form av umgänge i bilen? Åh, så. Då så, du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Kim, du uppmärksammade det här och vi uppmärksammade även det via nyheterna, men för en liten stund sen så pratade vi om vad får man göra eller inte göra när man kör bil. Precis. Förlåt. Ja, och då var det listat en del saker här. Martina tog upp en del saker. Raka sig, sminka sig, prata i mobiltelefon och så vidare. Men det finns ju grader i helvetet. Kommer man att så att säga, specificera vad man får göra och inte får göra, tror du? Eller kommer man att nöja sig med att allting som eventuellt kan störa bilkörningen är förbjudet? Alltså jag hoppas att de definierar saker och ting, för att vi kan ju inte gissa oss till vad som ska vara förbjudet och inte. Det måste ju vara noga reglerat så att man lär sig det, tycker jag. Du berättade själv nämligen att den absolut största trafikfaran är som nybliven mamma ett litet barn. Ja, fast jag tycker att hon var nästan lättare att ha som bebis när hon sov mycket än vad hon är när hon är 3,5 och kastar av sig skon och försöker slänga ut kepsen genom fönstret och du vet, och öppna fönstret, stäng fönstret. Ja. Du vet, så här, det är faktiskt jäkligt jobbigt. Och jag känner mig som en dålig mamma, men det är för jävla jobbigt ibland. Kan vi då förbjuda barn i bilar alltså? Nej, det kan vi ju inte göra såklart. Nej, varför kan vi inte det? Ja, men det fattar du själv att det går ju inte. Du förbjuda. Säger ju själv att det är den absolut största. Ja, för mig är det det. För mig är det det. Då måste vi ju förbjuda det någonstans. Det eller bara inte. Ha en bur man sätter dem i. Inte stor. Man sätter... Eller så sätter man själv bara på sig hörlurar, sådana hörselskydd. Ja, men då kan du ju samtidigt inte höra. Nej, jag skojar bara. Förstår. Du, vi har med oss Björn. Vi ska se vad Björn har att säga i frågan. God morgon, Björn. Nej, men... Hallå? Ja, det är det du. Ja, okej. Tack. Hej, hej. Hej, det är Björn här. Ja, hej Björn. Jag är ju lite grann inne på Gerts, vad jag ska säga, något provokativa att man förbjuder barn i bil i princip. I alla fall att inte ensam förälder får köra med barn. Eftersom, precis som du säger Kim, så är det oerhört koncentrationskrävande. Och särskilt i vissa situationer, typ jämt när de bråkar och besvärliga. Ja, det är faktiskt väldigt jobbigt och det är också tråkigt för att dels jag blir inte bara irriterad utan jag blir ju stressad och det är svårt för mig att hålla blicken på allting samtidigt, vilket gör, och det är inte alltid som man kan svänga av. Jag försöker göra det när det går, men det är inte alltid man kan svänga av. Absolut, alltså, jag förstår vad du menar och särskilt på typ motorväg och sådana saker, så att det är ju i princip helt omöjligt. Och inträffar det som din värsta situation igen på en motorväg, så då är det ju extremt farligt. Ja, det är ju det faktiskt, jag vet. Ja, Kim berättade nämligen att hennes dotter inte alls var gammal, bara några månader, fick slem i halsen och kunde liksom inte själv, så liten och späd som hon var, så att säga, fixa till det, vilket man som vuxen gör på ett ganska enkelt, man harklar sig eller hostar. Så är det bra med det, eller sväljer. Men det kunde det här lilla barnet som då var väldigt inte göra, och blev då istället, slutade helt plötsligt att andas och satt i halsen och blev blå i ansiktet och så vidare, och Kim upptäcker detta och får ju panik naturligtvis. Ja, jag fick panik och det var Men alltså grejen är ju det handlar ju om hur ofta situationer kan tänkas uppkomma också, för Bert börjar på att vara lite grann till åren kommen och han skulle kunna få en hjärtattack, så då vore det väl ganska olämpligt att han kör ur själv också. En sak pratar som... om mig nu? Ja, lite grann kanske. Det där var väl inte speciellt snällt sagt. Nej, men och då menar jag inte dig som vilket som helst. Nej, jag förstår. Jag skojar. Men du har helt rätt i det naturligtvis. Jag måste säga en sak som jag såg på Hornsgatan häromdagen. För det har jag tänkt att ta upp, så det var bra att du påminner mig. Det kommer en man med en passagerare i bilen. Körande Hornsgatan, ska svänga in på Torke Knutssonsgatan upp till vänster. Mm. Kommer till Mariahallen och där är det ju liksom ett övergångsställe och en refug. Mannen i fråga är väldigt gammal. Han kör väldigt, väldigt långsamt och stoppar upp trafiken. Ändå lyckas han köra upp på refugen. Nu stod det ingen där som tur var. Upp på refugen. Får punka på båda hjulen, alltså på vänsterhjulen. gör svängen i korsningen och är på väg att fortsätta köra in på Torke Knutssonsgatan då människor börjar vifta med händerna för att föra, liksom, ta honom mot sig. Han hade inte ens märkt att han hade kört av en fälg och åkte rätt ut mot, på motsvarande sida vägen. Alltså halva bilen var krasch och han märkte ingenting. Så, jag förstår inte varför man inte har en högre, alltså att man har en någonstans vid 70 års ålder kanske, att man får gå, bara kolla så att man vet vad man gör när man sitter bakom ratten. Ja, det där var ju... Så jag tycker du har rätt i sak, även om det kanske inte gäller hjärtom, men just att man bör ha en övre kontroll också. Vad tycker du, Gert? Ja, det tycker jag absolut att man bör ha. Det har man ju på ett sätt, därför att körkortet räcker ju 10 år. Jo, men ingen kontroll då. Nej, man får ju bara förnya körkortet. Det är inte så att man behöver göra någon test eller, jag tänker, nej, det har du rätt. Det kanske är det, ja. För att jag kommer ihåg nämligen, jag hade ju lastbilskörkort och då fick man ju göra, då skulle jag göra en koll, va. Men det berättar Patrik, ringde ju nyss här. Han är ju blind. Han har ju kvar sitt körkort. Ja, det är en smaksak huruvida det är bra eller dåligt. Det är kul ifall han vill ut och köra någon gång. Men jag tycker vi glider från ämnet lite grann. Ja, vad vill du säga egentligen då? Ja, nej, men just det här att huruvida det är, vad man ska göra eller inte när man kör bil. Och det är ju egentligen upp till varje individ. En del klarar jag av att prata telefon alldeles utmärkt och köra bil. Men står inte det där, det där står väl redan i trafikförordningen, va? Att du ska köra och anpassa hastighet och fart efter ditt eget kunnande och väglag och lite andra saker. Det står ju redan där. Jo. Har jag för mig, åtminstone gjorde det när jag tog körkort. Det tror jag nog inte de har tagit bort. Nej, det tror inte jag heller. Men, det ska vara intressant i alla fall att få reda på exakt hur den där lagen skulle utformas. Om det skulle vara så att det är specificerat, som Kim var inne på, att det här får du inte göra, det här får du inte göra, det här får du inte göra. Det ska vara intressant, för då betyder ju det att du får göra allting annat. I Sverige tenderar man ju att inte vilja specificera upp allt för mycket, utan vi har ju så här liksom att man kan bli dömd för, ja, typ så här vårdslöshet, och man kan bli dömd för... Ja. Förargelseväckande beteenden, och då får ju polisen liksom bedöma det individuellt från fall till fall, vilket jag tycker kan vara ganska bra i många fall. Mm. Just det här att man, ifall polisen ser någon som kör liksom vingligt, så att säga, väldigt kraftigt, och så visar det sig att han hade inte ett narkotikaklassat preparat, så kan de fortfarande ta honom för liksom dålig bilkörning. Mm. Ja, Björn, vi ska fortsätta att prata om det här. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Ja, tack väl. Hej då. Då ska vi se. Vem där tror? God morgon, Gert och Kim. Kjell Svensson, Järfälla. Tjena, Järfälla. Du, jag har en sak till som man inte har tagit upp, som jag tycker är minst lika farligt som det här med mobiltelefoner i bilar. Ja. Och det är rökning. För rökning för mig, jag röker inte själv, har aldrig rökt. Och det är för mig att ha avkoppling. Och det ska man väl inte göra när man kör bil. Och plus att tappar de en cigarettgrej ner på golvet, och då ska de böja sig ner för att ta upp den. Ja. Så, jag menar, rökningen tycker jag är minst lika jävla farlig som att köra med mobiltelefon. Jaha. Ja, okej. Okay. Ja, det där med att om man tappar cigaretten ner mellan benen eller ner på golvet, att man gärna vill få tag på den, det säger sig självt, ja. Ja, plus att jag menar, rökning för mig är väl att ta en cigarett för att koppla av och pusta ut, liksom. Ja, det har du rätt i. Och jag menar, trafiken ska man väl vara 100% skärpt. Gör man inte det, så är man ju en dålig bilförare, tycker jag. Ja. Får man ha sex i bil? inte under färd, kanske. Nej, men det verkar ju märkligt, förstås. Mm. Ja, men det kan man väl ha. Nej. Ja, jag har haft. Har du haft det? Okej. Okay. Ja, men du är mästare på allt, så du klarar väl det också? Ja, jag vill inte säga det själv. Men det kanske inte var han som klarade, kanske någon som gjorde åt honom. Det vet man ju inte, det är oklart. Du tror inte honom så mycket, Kim, eller? Nej, jag känner honom ju. Ja, precis. Du vet ju vad han är. Ja, det är mest papper och bra skitar alltihop. Ja. Precis, han är överlägsen. Tack så mycket, hej. Hej. Ha bra, hej. Ja, Kim. Men det här med bilkörning... Är du en sån här chaufför som, det tror jag också är ett någonting som liksom gör att man hamnar i olika, att man blir så arg på alla Nej, andra. Nej, det klarar jag mig ifrån. Att däremot, man hetsar upp sig. Nej, jag hetsar inte upp mig, men däremot har jag upptäckt att det är det enda stället som jag pratar rakt ut. Jag brukar inte prata med mig själv när jag sitter i bilen. Men jag kan vara så, men din jävla... Fast jag blir liksom inte arg, men jag kan säga saker högt. Det gör jag aldrig annars. För att många, men vissa, de blir ju som... tokiga, hänger sig på signalhornet och börjar göra hyttande rörelser och hytta med näven och peka med fingret och allt möjligt vad det är, och lägga sig jättenära eller tvärbromsa och köra om och tönta sig på alla sätt och vis. Jag har faktiskt en kompis som blir helt tokig när hon kör bil, och hon har alltid varit det. Som bilförare eller helt tokig? Nej, men alltså, nej, som bilförare. Hon reagerar starkt på yttre händelser. Ja, det ska man lugnt säga. Och skäms inte för att hänga sig på tutan och ut med långfingret och sånt där. Fan, här skulle man ju bli... Alltså, det skulle jag aldrig våga. Man vet ju inte vem det är man liksom... Nej, men bortsett ifrån det. Jag reagerar aldrig på det viset. Men tänk, hon hade med sin son i bilen. Det är så himla roligt faktiskt. Då skämdes hon lite, men... Med sin son i bilen som då var 4 år kanske. Så smällde han upp dörren. Och det får han ju inte. Rakt in i bilen, i sidan. På bilen bredvid? Ja, och då kom ju givetvis den där gubben som ägde bilen samtidigt. Ja. Och hon bara, ursäkta, alltså det var inte meningen. De tittade, det blir inget märke. Alltså, för det var inte så hårt. Nej. Och hon är så arg på sin son så hon nästan spyr liksom. Men hon säger, det var inte meningen och det gick för fort och jag hann inte med och så här. Mm-hmm. Då tar han och skäller ut henne. Även fast det inte blir, hon sa, jag ersätter såklart och vet så här. Ja. Ja. Och då får hon nog... Och då ställer hon sig och skäller ut honom med de fulaste orden som hon kan komma på. Och liksom... På den där, är det en stor parkering alltså? Ja, men ja, någon sån här typ köpcenter. Eller ja. Och skäller din jävla gubbjävel, du vet så här, och får fullständigt spelet. Mm-hmm. För hon är ju stressad och förbannad egentligen på sin son i första hand. Och vad heter det? Tyst sitter hennes son 4 år och bara... absorberar varenda stavelse. Och så hör hon bara så, mamma, ska vi åka snart? Och då kommer hon på liksom att där sitter han med öppen dörr och stora öron. Ja. Det tog väl ungefär ett halvår innan hon lyckades tvätta bort det mesta av det som sades där. Ja. Men blev hon gladare, mer harmonisk, lyckligare? Nej, hon var ju helt knäckt efteråt. Det var inte nog med att hon hade skällt ut någon som, på ett sätt som inte var speciellt trevligt. Hon hade lärt sitt barn väldigt fula ord också. Och förgått, men inte så jättegott exempel. Ja. Och du, på tal om, innan vi går på reklam här, ska jag berätta en rolig grej som jag såg på Dolda kameran. Det var Dolly Parton. Hon kommer med benet i hon går på kryckor och har benet i bandage. Ja. Och en jävla massa bärkassar på ett... på ett sånt här köpcentrum. Och så ursäkta mig, och hon liksom håller på och kan knappt ta sig fram där. Och så säger hon, ursäkta mig, skulle du kunna hjälpa mig? Kanske du kan bara hjälpa mig och bära iväg mig och mina påse här till bilen står här borta. Och du vet, de blir ju alldeles till sig trosorna, kararna där. Så då är det en gubbe, han tar tag i henne och lyfter upp henne. Och går iväg med henne så här i famnen. Nej, men kommer de fram till bilen? Nej, men det här är inte min bil. Ursäkta mig. Nej, men den stod där borta. Och han går med henne i famnen och bär henne. Hon börjar ju, även om hon inte väger mycket från början. Det blir ju tungt, va? Det blir ju tungt i slutet. Men han bar runt. Han var ju tvungen att bära henne över hela. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men han gjorde det. Ursäkta mig, men jag måste ha tagit. Nej, men vad är det här? Ja. Ja, det var på tal om stora parkeringsplatser och dolda kameran. Och, ja, men du får hälsa din kompis där. Det var ju en bra historia. Ja, visst var det det. Sedelärande sådan. Ja. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi inväntar också Eva Russ ankomst till stationen. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Jaha, mina damer och herrar, det ringer här på telefonen på mig. Kan du inte bara stänga av den då? Lilla knappen ovanpå. Ja, jag har gjort det nu. Jag har satt den på ljudlös. Tack så mycket. Nej, man får inte smarta i telefon när man kör bil. Man får inte ha telefonen påslagen i studion överhuvudtaget. Vi pratar alltså om vad man inte får göra. Det kommer förmodligen att komma en lag vad man inte får göra. när man kör bil. En minnesvärd lyssnare ringde in och sa, men Gert, har du lugnat ner i trafiken nu? Ja, vad menar du, så jag? Det var ett jävla liv på det för 20 år sedan när du körde på Karlbergsvägen. Ja. Ja, det är mycket, mycket möjligt. Okej. Mm. Vi pratade om det här att det, är, det finns vissa tillfällen när man inte är lämplig som bilförare. Då pratar vi inte om när man är full till exempel eller man är onykter. Men det finns ju faktiskt tillfällen, det är ju om man är väldigt ledsen, om man är väldigt glad, om man är väldigt orolig, om man har ett barn bredvid sig som inte mår bra till exempel. Om man är riktigt trött, det glömmer man ofta. Om man är riktigt trött till exempel, har du helt rätt i. Kör du in till kanten då, Gert, och sover ofta en stund? Gör du det? Ofta. Jag kan verkligen inte sova i en bil så där, bara sätta mig vid sidan av. Vet du vad jag har gjort vid många, många, många tillfällen? Jag blir så där dyngtrött. Det här går inte. Åker av. Och stänger av motorn naturligtvis. Och kryper upp i baksätet och lägger mig. Ja, men det är ju det smartaste. Jag vet och faktiskt. Sen ligger jag bara där och så sover jag. Sen brukar man ju då vakna när det blir kallt, va? Ja, ja. Och det tar någon timme eller sådär. Ja, vad skönt att kunna göra så. Mm. Jag vet en kompis som jobbar natten i Strömstad på den tiden då. Det är ju, vad är det, 12 mil från Uddevalla. Aha. Så jag körde hem på natten och jobbade på krogen. Mm. För att han skulle hålla sig vaken så hade han, det var ju på sommaren, bilrutorna nervevade och så satt han och drog näshår. För det gjorde så jäkla ont. Så varje gång han drog ett näshår så vaknade han till liksom. Snacka om farligt. Ja, men å andra sidan, och det är sexan det där som den heter, som går där. Den är ju, det är ju dödens väg kallas den ju. Ja, den hette väl så innan de byggde om den i alla fall. De har ju förbättrat och så, men det var ju ett tag sedan. Ja, det är ju många år sedan. Så rasar den. Ja, precis. De bygger om den igen. Ja, vi har pratat om väldigt mycket. Vi har pratat om att tyvärr så får inte ungdomar bostäder i den utsträckning som de vill ha. Men jag tror i vissa fall att de vill kanske önska sig lite för mycket. Jag tror att de inte bara vill ha en bostad, de vill ha samma typ av hotellstandard som de har hemma. Tror jag tyvärr. Och sen är det dessutom så att det är väldigt, väldigt svårt att få bostad, att få ett eget kontrakt om det är så att man inte har fast anställning. Och sen ska vi veta att det är väldigt svårt att få fast anställning eftersom det råder arbetslöshet. Det blir ett moment 22 ja, där också det, faktiskt. Det, tyvärr så blir det ju det. Och sen så ja, sen vill du ju bo på ett speciellt ställe, till exempel så vill väl föräldrarna också att du ska bo på ett ställe. Om du nu bor till exempel ute på Tyresö, du är van vid det, att bo ute på Tyresö, du är van med miljön där, du har din mamma där, pappa där, du ska få ditt eget egna boende, ja då vill man ju inte flytta liksom till Näsby Park, utan då vill man ju gärna flytta till krokarna liksom i alla fall, va? Och så blir det tryck på grejerna på det viset. Nu ska vi avsluta Gerts värld med Gerts lista. Just precis, 5 tankar om att sköta sig. På 5:e plats: det finns många sätt att missköta sig på, men bara ett sätt att sköta sig på, och det är att göra rätt. På 4:e plats: en del till exempel missköter sig när det gäller alkohol. Andra blir helt och hållet misskötsamma när de druckit alkohol. Samtidigt ska man skoja om hur roligt det är med att dricka alkohol. Ja, det är något som är slut med det där tycker jag. På 3:e plats: en del sköter sig så det står härliga till. De äter rätt, tränar rätt, gör rätt, ser rätt ut, har rätt umgänge och rätt nätverk. Ja, ni hör ju själva hur tråkigt det låter. På 2:a plats: de flesta sköter sig lagom och missköter sig ungefär lika lagom, så det liksom jämnar ut sig. Tyvärr är dessa människor omoderna. De är ute. De är oförståndiga och de är mer eller mindre eljest. Fast egentligen är de det. De är ju underbara. Fast inte enligt den konstruerade måttstocken givetvis som omger oss. På 1:a plats: sköt dig själv och skit i andra heter det ju. Eller skjut dig själv om du inte gör som andra. Det är vilket som, det är ju du som väljer. Det var Gerts lista. Om en liten stund så ska Eva ta över i studion. Och du ska prata om hur man reagerar och vad man har för val egentligen när man drabbas av en mycket stor och hemsk sorg. Mm. Och det ska man inte missa, för man kan bara tillägga utan att avslöja för mycket att det är faktiskt ett väldigt välkänt fall som vi flesta känner till. Mm. Mm. Som vi blev väldigt upprörda över dessutom när vi fick ta del av det. Kim, tack för idag. Tack själv, det är lilla Per Klapper dig. Ja, det är lilla Patrik Klapper dag som sagt. Och vi hörs imorgon bitti igen här i Hjärtsvärd. Då är det torsdag. Tack för att ni lyssnar på Radio 1. Tack för att ni lyssnar på Hjärtsvärd. Du, det är dags för Eva att ta över. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13.